Radio 1. Het NOS-journaal. Voetballer Quincy Promes heeft 1,5 jaar cel gekregen voor het steken van zijn neef op een verjaardagsfeest. Volgens de rechtbank in Amsterdam heeft hij zich schuldig gemaakt aan zware mishandeling. Promes stak in de zomer van 2020 een neef in zijn knie na een ruzie op het feest. Studenten kunnen vanaf vandaag weer een basisbeurs aanvragen. 8 jaar lang konden ze daar alleen geld lenen bij Duo, maar begin deze maand stemde de Eerste Kamer in met het afschaffen van het leenstelsel. Studenten op kamers krijgen maandelijks €275. Thuiswonende studenten €110. Door de grote brand die gistermiddag begon in een huizenblok in Arnhem zijn 8 huizen verwoest. Gisteravond laat was de brand onder controle. Het nablussen duurde nog de hele nacht. Inmiddels is de brandweer begonnen met sloopwerkzaamheden. De overheid moet veel meer geld uittrekken voor het verduurzamen van vervoer, vinden 26 bedrijven en organisaties, waaronder NS en de ANWB. Zo zou er volgens hen meer geld vanuit het Klimaatfonds naar het openbaar vervoer moeten gaan en naar elektrisch rijden. En er zijn lange wachttijden bij autogarages. Wie vlak voor de vakantie de auto nog wil laten controleren, kan vaak pas na 1,5 maand terecht door een groot tekort aan monteurs, schadeherstellers en baliemedewerkers. Brancheorganisatie BOVAG adviseert mensen om op tijd een afspraak te maken. Het weer vanochtend in het noorden nog kans op een bui. Verder verloopt de dag droog, met vooral in de middag veel zon, bij 21 tot lokaal 28 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 30 kilometer file verspreid over het hele land. Dit zijn nog de opvallende zaken. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Delft-Zuid bij 30 minuten langer onderweg. De afrit Delft-Zuid is namelijk dicht vanwege een ongeluk op de N470. Wil je bij Delft-Zuid eraf, dan kan je het beste keren bij de volgende afrit. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht nu een kwartier vertraging tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En de A59 richting Zierikzee voor het knooppunt Hooipolder ben je nog 5 minuten extra kwijt. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 19 juni. Ja, en je hoort wel Spraakmakers met Roos Abelman. Maar vanmorgen is de uitzending anders dan u van ons gewend bent. Vanaf 10:30 komen we namelijk live vanuit Den Haag. En om precies te zijn vanuit het kantoor van de minister van Onderwijs. En daar zit Guylaine Plag. Guylaine, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een plek waar we niet elke dag zitten, nee, moet ik zeggen. En ook wel met lichte trots. Want wij gaan straks aan minister Dijkgraaf 5 oplossingen aanbieden om het leven van mbo'ers er wat comfortabeler op te krijgen. En dat zijn allemaal oplossingen die samen met de studenten tot stand zijn gekomen. Dus we, nou ja, we belegeren hier die kamer van Dijkgraaf met studenten. En natuurlijk ook met onze minister van Oplossingen, Nienke Meijer, die weer heel veel heeft gedaan. Het gaat over stagevergoedingen, over een buddy-systeem. En ik ben benieuwd of de minister zelf ook nog met iets komt. Ja, dat is na 10:30 met Guylaine. Tot die tijd gewoon wel de vertrouwde ingrediënten. In het Mediaforum. Grote verontwaardiging bij journalisten en fotografen die €10 toegang moeten betalen als ze verslag willen doen van het festival Lowlands. Als de organisatie voet bij stuk houdt, zullen verschillende media, waaronder de NOS en het AD, afhaken en niet komen opdagen. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. We moeten meer oog hebben voor eenzame ouderen in de zomer. Deel uw ervaring op 0800 1101. Hoe meer vrolijke, goed geklede mensen buiten zijn, hoe meer dat monstertje als het ware even naar boven komt borrelen. De clubjes liggen stil, familieleden zijn op vakantie, de buren zijn op vakantie, straten zijn leeg. Geluk. Een spiegel die je zomaar wat staat aan te staren. Eenzaam is heel erg. Dan voel je je echt eenzaam. Ik ben alleen. 700.000 van hen zeggen zich wel eens eenzaam te voelen. In de week voel ik me alleen. Want ja, dan komt er niemand. Gezellige geluiden uit de ene tuin, uit de andere tuin. Dat kan behoorlijk pijnlijk zijn. Voor het Mediaforum zijn alvast aangeschoven Wendelmoet Boersma, adjunct hoofdredacteur van Trouw, en Joost Oranje, coördinator onderzoeksjournalistiek Nieuwsuur en NOS. Heel goedemorgen allebei. Goedemorgen. Ja, we moeten meer aandacht hebben voor eenzame ouderen in de zomer. Joost, was jij je er bewust van eigenlijk dat ouderen, ja, zeker, eenzaam zijn in de zomer? Nou ja, het is natuurlijk sowieso een nog steeds enorm onderschat punt natuurlijk. Hè. In vergrijzend Nederland, positie van de ouderen. Eenzaamheid is natuurlijk een heel belangrijk punt. Maar ook heel veel andere dingen over het alleen thuis kunnen blijven wonen. Mm-hmm. De minister Connie Helder heeft nog niet zo lang geleden, ik geloof 2 of 3 weken geleden, openlijk gezegd, nou, wij als overheid kunnen het niet. Of tenminste niet allemaal. En spring als gemeenschap bij. Dus ik denk dat het hele probleem van de ouderenzorg en datgene wat er op ons afkomt, dat dat nog heel veel effect zal gaan hebben op de maatschappij. Ja, er is altijd heel veel aandacht voor eenzaamheid in de winter, tijdens die donkere dagen van kerst. Maar zomer was altijd een beetje het kind van de rekening wel. Terwijl je zou zeggen, die periode is veel langer. Ja, ik moet zeggen, ik hoorde dus vanochtend de campagne beginnen. Mm-hmm. En ik vind het ook wel een beetje een eye-opener. Want met kerst zit het ook in ons hoofd. Van wie kennen we nog? En wie, je stuurt zelfs misschien een kaartje. Of eten natuurlijk. Hè. Ja. Maaltijden uitnodigen. Maar dat past ook misschien veel meer bij de sfeer van die dagen. Precies. Heel Nederland vertrekt natuurlijk. En als je dan niet zo mobiel meer bent. Ook al woon je misschien nog thuis. Dan is dat best wel... En die hitte natuurlijk. Ja. Nou, dus ik... knoop het in mijn oren. Ja, en tegelijkertijd. Ja, iedereen zit buiten. Doet allemaal leuke dingen. Dat hoor je. Natuurlijk ook. Hè. Je hoort mensen samen barbecuen en de kinderen spelen bij de buren. Ja. En dan zit jij alleen. Dat kan misschien dan de boel nog verder uitvergroten. Ja. Ja. We gaan kijken wat u hierover te zeggen heeft. Beginnen we met Inge Pos. Goedemorgen. Nou, fijne buren heb je dan. Wat voor moeite is het om te zeggen, hey, buur, kom erbij. Ja. Ja. Hoe gaat het met u in de zomer? Prima. Ja? Ik heb geen last van eenzaamheid. Ik vind het zelfs heerlijk als ik een dag niet lastig gevallen word. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Het speelt niet alleen met kerst, het speelt niet alleen in de zomer, het speelt het hele jaar door. En hou een beetje meer rekening met elkaar. We zitten zo in zo'n ikke-ikke-maatschappij. En dat de afgelopen 40, 50 jaar al, als het niet al langer is. Ja. En hey, kijk om je heen. Al begroet je de mensen waar op straat. Maak een praatje, al gaat het maar over het weer. Ja. En kijk een beetje naar elkaar om. Hoe moeilijk is dat nou? Ja. Je hebt toch ook graag dat iemand naar jou omkijkt? Ja, maar hoe herken je eenzaamheid? Ja, als je ziet dat iemand altijd alleen is en makkelijk zat. Ik woon in een wijkje waar een hoop oudere mensen ook wonen. Mm-hmm. En dan zie je ook wel eens dat er iemand wat eenzaam is. Zo heb ik tot een paar jaar geleden, was ik mantelzorgster van Betty. Een buurvrouwtje van me van de straat verderop. Nou ja, die was ook hoogbejaard. Ja. En die had ook kip nog kraai. Ja. Ja, die heb ik gewoon. En toevallig was ze ook op tweede kerstdag, was ze altijd jarig. Die heb ik gewoon toen gewoon ontvoerd hierheen. En hop, je gaat lekker meevreten. Hè. Lekker even een keer je verjaardag vieren. Ja. Had ze er helemaal even wat net in gedaan. Ja. In de jeugd, dus. Maar u gaat er dus gewoon met gestrekt been in, begrijp ik. Ja, min of meer. Ja. Nou, dat is heel fijn voor de mensen om u heen. En ik denk voor uzelf ook, toch? Want op die manier bent u zelf ook bezig. Ja, inderdaad. Ik heb altijd wel wat om handen. Ja. Zo oud ben ik nou ook nog weer niet, hoor. Dat zou ik ook niet durven zeggen. Ik moet dus even de hand tikken. Dus Oh nee, zouden we aan het begin. Jonge lenteblom. Dank u wel, mevrouw Posch. We gaan naar Willem Moesman. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U reageerde via de app. U bent 74 en u heeft een heel actief leven. U doet veel vrijwilligerswerk. Maar u voelt zich toch met enige regelmaat eenzaam, lees ik. Hoe komt dat? Ja, dat is inderdaad. Je hebt het verschil tussen alleen zijn en eenzaam voelen. En dat eenzaam voelen, dat wil ik af en toe wel eens een keertje hebben. Ondanks alle contacten die ik heb, dat ik zelf heel veel onderneem. Ook met de buren. Af en toe eens een keer vragen, kom eens een keer lekker op de koffie. Maar dan in de zomer en in de avonden, dan is het af en toe verschrikkelijk. Ook in die weekenden. En dan hoor je vrolijk overal kinderen en weet ik wat allemaal. En ja, ze hebben het niet echt in de gaten dat je alleen bent. En misschien heeft het er ook mee te maken dat ik zelf gewoon en te actief ben en altijd vrolijk ben. Want mijn dochter zeggen wel eens van ja, het is allemaal heel erg leuk en aardig dat, maar je straalt alleen maar vrolijkheid uit. Kijk, dat is dan gereinig of zielig. Ja, ik voel me ook niet echt zielig of wat dan ook. Maar soms loop je wel eens met je hoofd tegen de muur aan. En dan, ik ben nu 9 jaar weduwe. Mm-hmm. En misschien dat ook een beetje meespeelt dat je denkt van ja, een andere vriendin, is dat wel leuk, is dat niet leuk? Mm-hmm. En probeer op die manier dan wel in contact te leggen. Maar het werkt dan niet echt. Nee, maar u wilt eigenlijk zeggen, ja, als u iemand ziet die opgewekt is, wil dat niet meteen betekenen dat diegene niet eenzaam is? Nee, dat heeft men dus niet in de gaten. Nee. Ik heb vorige keer stond ik ook met de buren te praten. En ja, ze het gaat goed in met je. Ik zei, ja, maar s'avonds is het. En daar schrokken ze eigenlijk van toen ik dat zei. Ja. Oh, ja, kan dat dus ook gebeuren? Dat je je dan inderdaad alleen voelt, ondanks dat je toch wel vrolijkheid uitstraalt. Ja, ja, maar je bent ook altijd weg. Ik zei, ja, ja. Hoe heet dat? Geocachen, dan ga ik allerlei dingetjes zoeken en dan kom je wel weer met iemand in contact. Dus daar ontbreekt het niet aan. Nee, maar het zit hem dus die in die avonden. Ja, precies, in die tijden daartussenin. Hè? Ja, en wat doet dat dan met u? Ja, dat is eigenlijk niet uit te leggen. Ja, je voelt je soms even verdrietig. En dan, ja, dan pak je waar weer dan ga je weer een stukje tv kijken. Wat het gekke is, ik heb de hele dag de radio aanstaan. Dat als ik thuis kom, dat ik niet alleen ben. Ja. En er staat eigenlijk Radio 1 altijd aan. Ja, dat is ook gezellig. Denk je, kom je binnen en dat is ook gezellig. Ja. En dan hoor je wat geluid en dan haal je diep adem en dan ga je weer verder. En ja, want dat moet toch, want dan kan die bij de pakken neer gaan zitten. En waarmee zou u nou geholpen zijn? Ja, nou dat is juist moeilijk. Ik hoop dat mensen, misschien dat zo'n actie helpt en dat mensen toch wel eens een keer zien van, oh, wacht even, daar gaat ik ga geen bordje aan de deur hangen. Hallo, kan je vanavond eens langskomen? Dus zo erg is dat nee, niet. Nee. Stap ik ook wel dezelfde. Nee, maar het zou dus lekker zijn als mensen dit zien en naar u toe komen in plaats van dat u alles moet organiseren voor uzelf. Ja, ik zou dat wel een keer prettig vinden. Dat je, oh, wat leuk. En dat, En als ik hier met mij in de tuin bezig ben en je staat dan met mensen te kletsen, ja, ik heb genoeg aanspraak. Dus wat dat betreft is het niet zo dat samen voorbij lopen, want het is een oude zagrijn. Mm-hmm. Dat helpt ook natuurlijk wel. En het is heel moeilijk uit te leggen wat je daar nou mee moet doen. Dat gevoel van het alleen zijn in die avonden. Ja. En weekend, ik zeg aan die weekenden valt het nog wel mee, want kinderen komen af en toe langs en kleinkinderen, die wonen jammer genoeg te ver weg. Mm-hmm. Maar ja, dan pak je dat zelf al op. Ja. Dus ja. Nou, heel erg bedankt dat u uw verhaal met ons wilde delen. Dat helpt al enorm. Dank u wel, Willem Moesman was dat. Ja. Teun Hofmeijer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent sociaal werker, u belde ons ook vanmorgen. U vindt dat er te weinig aandacht is voor de oorzaken van eenzaamheid. Wat bedoelt u daarmee? Ik vind het wel grappig ook naar aanleiding van die vorige beller. Die meer heeft heel veel contact eigenlijk. Mm-hmm. Maar is toch eenzaam. Ja. Dus eigenlijk ligt het voor mij niet aan de hoeveelheid contact die mensen hebben, maar meer aan het gevoel. Ja. En hoe ga ik om met eenzaam? Ja. Eenzaamheid. Dus dat is in de landen ook wel heel vaak zo. Dat je, er zijn maar weinig bewezen effectieve manieren om eenzaamheid te bestrijden. En een daarvan is met mensen praten en kijken hoe je eigenlijk eenzaamheid kunt accepteren. Ja. Maar dat is natuurlijk niet makkelijk, hè, als je avond na avond alleen zit. Ja, maar goed, eenzaamheid hoort bij het leven. Hè. Dus het is niet iets wat je moet bestrijden, het is er gewoon. Ja. En dus voor deze meneer zou ik ook zeggen, dus hij heeft blijkbaar heel veel moeite met alleen zijn. Ondanks dat hij heel veel mensen om zich heen heeft. Mm-hmm. Heel veel contact overdag heeft. Ja. Dus ik zou zeggen, en vroeger had je, met name voor ouderen, had je bejaardentehuizen. En daar werd eigenlijk, daar zat je al vanaf je 65ste in. Mm-hmm. En dat was gewoon, dan hoefde je eigenlijk niet meer om te gaan. Dan hoefde je het niet te leren accepteren. Nee. Want er waren gewoon heel veel mensen om je heen. En dat is tegenwoordig niet meer zo. Nee, maar hoe doe je dat dan? Eenzaamheid accepteren? Nou ja, heel vaak, het is dus precies wat u net zei al. Van wat betekent het voor u, eenzaamheid? En dan kon je toch moeilijk onder woorden brengen. Sommige mensen hebben in hun hoofd zitten dat er iets moet zijn. Je moet iemand om je heen hebben. En soms, als je ouder bent, gaat het er ook om van in mijn levenscyclus en je bent ouder, betekent ook dat de mensen wegvallen en dat hoort erbij. Ja. En dat, en het is een heel proces. Dus dat, Maar daarop focussen lijkt mij veel, veel, veel zinvoller. En dan kun je namelijk met de contacten die je wel hebt, kun je gewoon veel meer uithalen. Dan heb je niet steeds een gevoel van gemis. Dank u wel. Teun Hofmeijer was dat. Erik Scherder, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar neuropsychologie. Die eenzaamheid, dat doet ook wat met onze hersenen. Hè? Wat doet dat? Ja, je moet altijd natuurlijk even denken aan de risico's. Hè? Dat geldt lang niet voor iedereen, gelukkig. Maar eenzaamheid geldt voor een aantal mensen. Geldt dat veel chronische stress met zich meebrengt. Het missen van dus social support, de steun. Mm-hmm. Het feit dat je steeds alleen voor staat, je dingen moet oplossen zelf. Brengt vaak chronische stress met zich mee. Chronische stress kan leiden, altijd voorzichtig zijn, maar kan leiden tot inflammatie. Dat zijn ontstekingsachtige reacties. Mm-hmm. En die zijn dan weer, wel allemaal weer reparabel, hè, maar toch tijdelijk, in ieder geval schadelijk voor je brein. En schadelijk betekent dan dat bijvoorbeeld die witte stof, dat zijn de verbindingen in je brein, dat die wat minder goed functioneren. Waardoor dat signaal wat minder snel heen en weer gaat. Waardoor je misschien wat minder controle krijgt op je emoties en dergelijke. Ja, maar u zegt het is reparabel. Dat zou impliceren dat die eenzaamheid dan, hè, als die opgelost wordt, dan kan dat weer beter worden. Ja, dat vind ik altijd het mooie ervan. Kijk, het hangt natuurlijk van heel veel factoren af. Hè. Hoe lang duurt die eenzaamheid? Hoe ernstig was die? Heb je inderdaad daarna een super verrijkte omgeving om je heen? Hè, dat je denkt van ja, dit is gewoon weer gelukkig opgelost. Mm-hmm. En dat scheelt allemaal weer in het herstel. Ja. En als het natuurlijk mondjesmaat gaat, dan zal dat anders zijn. Ja. En nu lanceert de stichting Met Je Hart vandaag de campagne, hè, Zomer Vier Samen, om hier aandacht voor te vragen. En zij hebben ook cijfers. Zij zeggen meer dan de helft van de 75-plussers voelt zich geregeld eenzaam. Dat zijn meer dan 700.000 mensen. En als we niks veranderen, zeggen zij, kan dit oplopen in 2030 tot 1,1 miljoen mensen. Ja, ja. Ja, dat zijn grote getallen, ja. Ja. Enorme aantallen. En wat betekent dat dan voor de maatschappij als deze mensen allemaal die stress ervaren met alle gezondheidsproblemen van dien? Nou ja, u snijdt echt een super serieuze zaak aan. Hè. Dus dat geldt dat een hele grote groep mensen dit overkomt. En een deel daarvan zal dus wel degelijk ook daaronder te lijden hebben qua het feit dat je zegt, kan ik nou nog zelf wat initiatieven nemen? Ja. Waarom voel ik me elke keer zo somber? Ik ben minder gemotiveerd, ik blijf nog meer thuis. Er zijn zelfs studies laten zien dat je meer pijn kunt gaan lijden. Dat komt omdat, wat ik net vertelde, die netwerken die zorgen dat je rem hebt op je controle hebt op je emotie, dat zijn diezelfde die ook controle hebben over pijnbeleving. Ja. Dus het is nogal wat. De consequentie voor een aantal van die mensen kan echt heel ernstig zijn. Ja. Dus en er is ook zijn campagnes vanuit de overheid, maar die moeten er ook echt zijn om dit probleem hoog op de agenda te houden. Ja. En nu wordt deze campagne dus gelanceerd in de hoop dat mensen dan dus spontaan iets ondernemen met iemand in de buurt die eenzaam is. Maar is dat dan voldoende? Want dit probleem klinkt veel groter dan even aankloppen bij de buurvrouw. Of is het juist zo simpel als dat? Nee, ik denk dat het echt niet simpel is. En ik denk ook dat het is natuurlijk al een probleem van jaren. Mm-hmm. En ik hoorde de vorige spreker ook iets zeggen over bejaardenhuizen. Ja, dat deel ik echt nog met hem. Ja? Omdat dat is natuurlijk helemaal dus uitgehaald. En nu blijf je net zo lang thuis dat het bijna niet meer gaat. Mm-hmm. En dan ga je alsnog, hè, een van de twee naar het verpleeghuis. Ja. Dan blijft de ander alleen over. Ja. En nou, stelt u zich maar eens voor wat dat allemaal met zich meebrengt. Qua eenzaamheid en stress. Maar goed, dat heb je natuurlijk ook niet morgen opgelost, die bejaardenheid. Nee. Maar, dus wat is dan de oplossing? Ja. Nee, ik heb alleen één tipje, omdat ik die las ergens. Maar dat is dus absoluut maar gewoon een ideetje. Niet totaal in verhouding tot over dit probleem natuurlijk. Maar ik vond het sprak me aan dat er in dat artikel stond, vraag eens aan mensen die eenzaam zijn. Kunt u mij helpen? Niet van, ik kom iets voor u doen, maar kunt u mij helpen? Want u bent supergoed in schilderen. Of u bent heel goed in boekhouden. En ik zit met een probleem. Oh ja. Kunt u mij helpen? En dat uit die studie bleek hoe leuk dat was voor beide kanten. Maar ook voor degene die eenzaam is, dat denkt, hey, ik doe er weer toe. Ja. Ik kan iets voor de ander doen. Nou, dat is natuurlijk iets wat heel vaak voor deze mensen helemaal niet meer geldt. Nee, zich nuttig kunnen voelen. Dank u wel. Goeie tip. Erik Scherder was dat, hoogleraar neuropsychologie. Julia Muller, goedemorgen. Goedemorgen. U bent regiomanager van Handje Helpen. U koppelt vrijwilligers aan mensen die hulp nodig hebben. Merkt u ook dat mensen in de zomer een extra gevoel van eenzaamheid ervaren? Ja, wij merken dat zeker wel bij onze hulpvragen. Wat je ziet is dat veel activiteiten en veel dingen zijn dicht ook. Dus waar mensen misschien normaal morgens op dinsdagochtend een koffie gingen drinken, of waar je nog andere mensen kon treffen, dat lukt vaak door personele problemen vaak niet om dat soort dingen open te houden, terwijl heel veel mensen dan juist heel veel behoefte hebben. Omdat veel kinderen ook op vakantie zijn en dergelijke. Ja. Dus absoluut wordt dat gemerkt. Ja, en je ziet dus ook dat wat dat betreft veel van de eenzame ouderen zelf wordt gevraagd. Dus ze moeten natuurlijk zelf zo'n club benaderen om lid te kunnen worden, bijvoorbeeld. En ze moeten zelf de telefoon oppakken om erop uit te gaan. Andersom is die beweging er niet of minder. Ziet u dat ook? Nou, soms worden mensen ook echt wel geholpen, hoor. Soms wordt er ook wel gezegd, goh, hè, er is een laagdrempelige koffieontmoeting ergens. Wilt u mee? We hebben ook vrijwilligers die kunnen helpen van, goh, want ergens de eerste keer alleen heen gaan is hartstikke spannend natuurlijk. Mm-hmm. Dat is voor ons allemaal heel spannend. Er zijn ook wel vrijwilligers van ons die helpen van, goh, kun je misschien de eerste paar keer mee om te kijken, is dit iets voor mij? Ja. Waar ik me dan heel prettig kan voelen, waardoor je daarna weer ergens alleen heen kunt gaan. Ja, dus mensen die bijvoorbeeld dit soort vrijwilligerswerk willen doen, die kunnen dan bij u terecht. En u helpt ze dan om te koppelen aan elkaar. Hè? Zo zeg ik het goed, hè? Ja, ja, wij koppelen vrijwilligers aan hulpvragers, zeg maar. En soms is het zo dat, dat we inderdaad mensen hulpvragers hebben met heel weinig netwerk. Dus die heel veel ondersteuning van een vrijwilliger kunnen gebruiken. Maar zoals net eerder in de eerder gesproken personen ook al gezegd werd, soms kan het ook helpen als je jezelf niet helemaal goed voelt of eigenlijk meer contacten zou willen om zelf vrijwilligerswerk te gaan doen. Oh, dat is natuurlijk absoluut ook altijd mogelijk. Ja, en voor diegene die eenzame ouderen wil helpen, hoe intensief is dat vrijwilligerswerk? Nou, je hebt natuurlijk in iedere gemeente heel breed vrijwilligerswerk, van dat je vast het moment iets moet doen of maar heel weinig. Dus dat is eigenlijk, ik zou zeggen, als je daar interesse in hebt, kijk vooral bij een vrijwilligerscentrale bij jou in de gemeente. Mm-hmm. Bij ons bijvoorbeeld word je 1-op-1 gematcht aan iemand, een hulpvrager aan een vrijwilliger. Yeah. En kan je dus zelf dat ook afspreken voor 1 keer in de week. Dus dat kan je ook doen naast een fulltime baan of naast een druk gezin of iets dergelijks. Dank, Julia Muller was dat. We krijgen heel veel reacties ook binnen, zie ik, via de Radio 1-app. Yvonne verbaast zich over dit probleem. Waarom kunnen onze ouders niet bij ons inwonen? Diverse generaties zouden elkaar moeten helpen. Dat is geen last, maar samen zijn is een plezier. Els snapt dat verenigingen en clubjes in de zomer een stop hebben, maar dat betekent niet dat ouderen zelf de telefoon kunnen pakken. Zij vindt het moeilijk om eenzaamheid voor anderen op te lossen, maar ze zegt, pols of iemand behoefte heeft aan contact. Blijf om je heen kijken. Ja, en ik zag net ook iemand in de Radio 1-app zeggen, ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen behoefte aan dat mensen mij benaderen. Ik ben in de 90, dus dat is voor iedereen natuurlijk weer een individueel probleem. En Maarten verbaast zich over de zomerstop. Hij heeft het aangekaart bij een buurtoverleg. En nu zijn er toch evenementen. En Ronald wil meer woongemeenschappen terug. Dat is toch ook weer een beetje dat bejaardenhuis wat we eerder hoorden, wat er niet meer is. Theo van Tilburg, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. U doet onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen. Kunnen we zeggen dat ouderen in de zomer eenzamer zijn dan in de winter? Nou, ik vind het wel plausibel. In ieder geval dan buiten de kerst. Want er wordt natuurlijk ook vaak genoemd als een periode van ernstige eenzaamheid. Maar uit het onderzoek weten we het niet. Want er is geen onderzoek wat specifiek de zomerperiode vergeleken heeft met de kerstperiode of andere periode in het jaar. Oh, waarom is dat er niet? Iedereen op vakantie? Ja, inderdaad. Er wordt eigenlijk geen data verzameld, dus geen interviews gehouden. Oh, ja, typisch. Dat is een belangrijke reden. Ja. En ook de kans dat veel mensen er dan toch ook niet zijn en niet mee kunnen doen aan het onderzoek. En we willen graag dat heel veel mensen meedoen aan onderzoek. Ja, moeten we daar eens geen verandering in brengen dan? Nou ja, dat zou kunnen, maar dat is best lastig om dat te organiseren. En zoals altijd, dat kost ook veel geld. Ja, ja. Wat kunnen we nou voor ouderen doen die eenzaam zijn? Wat is uw tip? Nou, ik heb niet één tip. Er zijn twee richtingen eigenlijk. De een is dat je natuurlijk contacten moet hebben. En er werden al een aantal dingen genoemd door de mensen die inbelden, die u interviewden. Dus we moeten echt zorgen dat er dan meer contact is. Dat haalt niet de hele eenzaamheid weg. Dat zei de ene meneer die zijn goede humeur behield, zei dat heel treffend, vond ik. Hè? Ja. Ja, die had echt, dat je zei van ja, contact op zich, dat heb ik vaak wel, maar het zijn toch ook de stille uren. En wat we doorheen schemerden is dat hij ook diepgang in zijn relaties miste. Hè, zijn vrouw was overleden. En dat mensen in de zomer weg zijn. Kijk, we hebben natuurlijk een periode gehad in de pandemie dat alles dicht was. Mm-hmm. En wat we wel zagen toen was dat wat wij noemen de emotionele eenzaamheid sterk steeg. Maar de sociale eenzaamheid niet. Oh, ja. Mensen organiseerden op allerlei andere manieren contact. Ja. Je kan natuurlijk ook video bellen. Heel veel mensen kunnen dat tegenwoordig. Dus ook als je wat verder weg zit, bel dagelijks of 1 keer per 2 dagen met degene die thuis is. Dat lost misschien niet de hele eenzaamheid op, maar dat is wel belangrijk. En een ander aspect werd ook genoemd door de mensen die geïnterviewd werden. Namelijk, het is niet alles daarvan is te voorkomen. En bedenk ook dat je ook vrolijke dingen kan opzoeken. Bedenk dat je sommige dingen zijn verloren gegaan. Mm-hmm. Je gaat niet meer op vakantie misschien zoals vroeger. Mm-hmm. Dus daar kan je je in verliezen, in het gevoel. Ja. Maar je kan ook de vrolijke dingen opzoeken. Dank u wel. Theo van Tilburg was dat. Hoogleraar die onderzoek doet naar eenzaamheid onder ouderen. Annerieke Vonk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent van Stichting Vier het Leven. U organiseert culturele activiteiten voor eenzame ouderen. Wat doen jullie voor deze groep om die eenzaamheid te bestrijden? ouderen gaan met ons samen uit naar culturele activiteiten. Dus we gaan naar theater, we gaan naar concerten, musea, film. En het gaat eigenlijk om vrijwilligers, die halen de ouderen thuis op. En samen met elkaar gaan ze dan naar voorstellingen die ze zelf kiezen. En dat mensen gaan vaker mee, dus we hebben een structureel aanbod. En we ook in de zomer merken we dat de ouderen veel behoefte hebben aan deze activiteiten. Ja, met name in de zomer? Ja, nou eigenlijk het hele jaar door. Dat zei een spreker ook al eerder. Hè? Dus dat het niet één moment is. Maar eigenlijk het hele jaar door probeer je eigenlijk iets te hebben om naar uit te kijken. Mm-hmm. En ook weer een verhaal te hebben die je aan anderen kan vertellen. Ja. En juist door het samen erop uit te gaan, dan kan je het ook delen. De vrijwilligers die de mensen thuis ophalen, die hebben eigenlijk in de auto al vaak gesprekken met onze gasten. Ja. En dan hoor je natuurlijk ook heel veel verhalen. Mensen hebben dan ook echt iets om te delen. Ja, ik hoor ook deze ochtend dat er verschillende soorten vormen van eenzaamheid zijn. Je hebt sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Nou, die sociale eenzaamheid, die vult u in, zou ik zeggen, met wat u doet. Hoe zit dat met de emotionele eenzaamheid? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Wat ook al eerder gezegd werd, mensen praten er natuurlijk niet heel makkelijk over. En juist wel in die autogesprekken, om het zo maar te zeggen, naartoe, naar de voorstelling, merk je dat er veel verhalen worden verteld die mensen juist op zo'n moment even delen met een vrijwilliger. Ja. En ja, die intrinsieke eenzaamheid, dat scheelt natuurlijk heel erg per persoon. En je kan het echt niet heel erg zien aan de buitenkant. Dank, Annerieke Vonk van Stichting Vier Het Leven. Zoals gezegd, heel veel reacties via de Radio 1-app. Gert-Jan Hoekendijk zegt dat er genoeg aanbod is, maar dan moet je wel in beweging komen en naar de activiteiten gaan. Beatrix Schilkerken uit Assen belde ons en zei dat er te weinig rekening gehouden wordt met mensen in een verpleeghuis en ouderen zonder kinderen en kleinkinderen. Er wordt altijd maar uitgegaan van de familie, maar niet iedereen heeft een familie die op bezoek kan komen. Nou, tot zover Stam.nl hier op NPO Radio 1, naar aanleiding van de stelling: we moeten meer oog hebben voor eenzame ouderen in de zomer. Nou, vrijwel iedereen is het erover eens, maar het gesprek gaat wel verder in onze community. Zo wordt er gesproken over het opzetten van woongemeenschappen of ouderen langer in huis houden. Als u nog geen lid bent en u wilt daar meepraten, dan kan dat. Dan kunt u zich aanmelden via spraakmakerscommunity.nl. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe. Kijk maar op fordpro.nl. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien, is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage, want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage, altijd vertrouwd dichtbij. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. De gloednieuwe Opel Astra Sportstour plug-in hybrid spreekt voor zich. Met geavanceerde technologieën, een zee aan ruimte en gedurfd en puur design. Level up. Ontvang nu een gratis upgrade en stap zonder meerprijs in een nog exclusievere uitvoering. Stel je eigen Opel Astra Sportstour plug-in hybrid samen op opel.nl. Opel. Heel Holland elektrisch. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Als journalist entreegeld betalen op Lowlands is in strijd met het journalistieke principe van de vrije nieuwsgaring. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Dat zo meteen in het mediaforum. Nu eerst, voetballer Quincy Promes is veroordeeld voor het neersteken van zijn neef. Daarover meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Quincy Promes krijgt daar 1,5 jaar cel voor. De aanleiding voor de steekpartij was een oude ruzie over een gestolen ketting. De rechter heeft een hogere straf opgelegd dan hij normaal zou doen, zegt verslaggever Remco Andringa. Promes heeft als profvoetballer en bekende Nederlander een voorbeeldfunctie. Hij heeft zijn neef gestoken voor de ogen van zijn familie. Neemt geen verantwoordelijkheid voor wat hij heeft gedaan, zei de rechter. Uit tapgesprekken blijkt zelfs dat hij trots was, dat hij de eer van zijn familie heeft gered. Maar vervolgens ontkende hij bij de politie te hebben gestoken en zei hij dat het iemand anders was. Nou, de rechtbank noemde dat allemaal dat gedrag buitengewoon zorgelijk en ernstig. En daarom werd het 1,5 jaar cel. Promes was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij zit in Rusland, waar hij bij Spartak Moskou speelt. Bij een vuurgevecht tussen Israëlische troepen en Palestijnse militanten op de westelijke Jordaanoever zijn zeker 3 Palestijnen gedood. Onder de doden zou een jongen van 15 zijn. Er zijn ook tientallen gewonden. De situatie liep uit de hand na een inval van Israëlische militairen. Want ze waren op zoek naar 2 Palestijnen die ze wilden arresteren. Maar daarbij kwam het tot zware clashes tussen die militairen en Palestijnse militanten in Jenin. En volgens de Palestijnse autoriteiten zijn daar dus 3 doden en 29 gewonden bijgevallen aan Palestijnse kant. Het Israëlische leger zegt dat militairen bij de inval dus werden beschoten en dat ze toen terugschoten. Door de grote brand in een huizenblok in Arnhem zijn 8 huizen verwoest. Pas gisteravond laat was de brand onder controle. Inmiddels is de brandweer begonnen met het slopen van de zwaarst getroffen huizen. Vanaf vandaag kunnen studenten weer een basisbeurs aanvragen bij Duo. Begin deze maand stemde ook de Eerste Kamer in met het afschaffen van het leenstelsel. Studenten op kamers krijgen straks €275 per maand en thuiswonende studenten €110. De overheid moet veel meer geld uittrekken voor het verduurzamen van het vervoer. Dat vinden 26 bedrijven en organisaties, waaronder de NS en de ANWB. Zo zou er meer geld vanuit het Klimaatfonds naar het openbaar vervoer moeten gaan en naar elektrisch rijden. D66 wil parlementariërs aanpakken die zich niet aan de regels houden. De partij wil dat Kamerleden die hun nevenfuncties niet openbaar maken net zo lang schorsen tot ze zich aan de regels houden. D66-Kamerlid Sneller dient daarvoor een plan in. Nu kunnen parlementariërs alleen tijdelijk worden geschorst. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken heeft bij zijn bezoek aan China urenlang gepraat met de Chinese topdiplomaat die gaat over het buitenlandbeleid. Wat er precies is besproken is niet duidelijk. De topdiplomaat Wang zei wel dat de relatie tussen China en de VS op een dieptepunt staat en dat het nu weer de goede kant op moet. Vandaag is de laatste dag van Blinkens bezoek aan China. Later vandaag spreekt hij nog met president Xi. Het weer. In het noorden nog een laatste bui. Verder blijft het droog vandaag. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen broeierig warm en later op de dag felle onweersbuien. Voor de situatie op de weg gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, een heel goedemorgen. Hoe is het op de weg? Oh, goedemorgen. Nou, er staat nog een restantje van de ochtendspits. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je een kwartier vertraging tussen Rijswijk en Delft. Dat geldt ook voor de A27 Gorkum-Breda tussen Gorkum en Hank. De A59 van Zierikzee naar Den Bosch tussen Maden en Waspik ben je ook 10 minuten langer onderweg. En er is vertraging op het spoor, want tussen Zwolle en Meppel rijden op dit moment geen treinen door een aanrijding. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattennaardetrijks.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. 4 miljoen doden, een voorgoed verdeeld land en een wapenstilstand die al 70 jaar duurt. Toch is de Koreaoorlog bijna vergeten. Ook Nederlandse militairen vochten mee in Korea. Ik wist niet eens waar dat lag, dat land. In andere tijden vanavond bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De 10 euro toegang die journalisten moeten betalen om verslag te doen van Lowlands is tegen het zere been en in strijd met de vrije nieuwsgaring. Een aantal media zal er dan ook niet naartoe gaan. En we staan natuurlijk stil bij het overlijden van kunststofpresentator Jelly Brouwer. En dat doe ik vandaag met Wendelmoet Boersma, adjunct hoofdredacteur van Trouw, en Joost Oranje, coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur en NOS. Nu eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Joost, jouw moment heeft te maken met de openbaarmaking van de stukken over de Bijlmerramp. Een deel daarvan is tot 2073 geheim verklaard. Ja, bijna alle stukken zijn dat. Kijk, en om te beginnen, dat roept natuurlijk heel veel vragen op. Wat wordt er dan geheim gehouden? Ik denk eerlijk gezegd dat er niet zo ontzettend veel nieuwe dingen uit zullen komen. Niet in de zin van dat we nu ineens wel weten wat de lading van dat toestel was. Of dat we ineens wel weten waar de cockpit voice recorder lag. He, want deze ramp is nog omgeven met best wel veel vragen. Maar het gaat veel meer om het principe. En het principe is dat dit soort dingen door het ministerie van Infrastructuur geheim worden gehouden op basis van een verdrag met de ICAO. Dat is het internationale luchtvaartverdrag tussen heel veel landen. Nou, en als je goed gaat kijken naar die stukken, daar zitten bijvoorbeeld allemaal verslagen in over het onderzoek. Daar zitten zelfs de data in van de flight data recorder, waarvan je allemaal denkt, waarom zou je dat geheim houden? En voor onderzoekers en journalisten die nog eens goed daarnaar willen kijken, die willen toetsen hoe dat gegaan is, waarom zou je dat niet openbaar maken? Nou, het ministerie houdt dat helemaal dicht. Daar is vervolgens discussie over ontstaan, ook in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft gezegd van, nou, dat vinden we eigenlijk niet goed, vrij breed. Laten we dat gewoon openbaar maken. Vervolgens is het ACOI ingeschakeld. Dat is dat nieuw opgerichte college, adviescollege voor de openbaarheid en overheidsinformatie. Die gaat er een advies over geven. En minister Harbers heeft nou vorige week een brief gestuurd waarin hij zegt, nou, oké, dat ACOI, dat mag dan wel kijken. Mm-hmm. Maar ik wijs erop dat bepaalde stukken onder dat ICAO-verdrag ook niet aan het ACOI zullen worden verstrekt. Oké, krijgen niet alle informatie. Nee. Maar als zij de informatie die zij wel krijgen, daarover mogen zij dan advies uitbrengen aan het kabinet. Van ja. Dit zou je openbaar kunnen maken. En precies, want dat is dus de bedoeling van dat ACOI. Ja. Dat ze gewoon een principiële uitspraak doen van hoe verhoudt zich deze enorme openbaar of geheimhoudingstermijn. Met bijvoorbeeld de archiefwet. En ook met het openbaarheidsregime van dit kabinet zelf. Daar moet gewoon een goed advies over komen. Maar hoe kan het ACOI daar goed over adviseren als ze niet alle stukken kunnen zien? Dus dat is gewoon heel curieus. Ja, en waarom dan die datum? Ze zijn tot 2075 geheim verklaard. Ja, daar zit een redenering achter. Die is van de vorige eeuw. Ja, en er is een parlementaire enquête geweest. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, waarom in vredesnaam? Daar zit wel een redenering onder. Dat is namelijk vanuit de ICAO dat je ook voor komende vliegtuigongelukken mensen niet bang moet maken om informatie te geven. Bijvoorbeeld bemanningen, dat het schadelijk kan zijn. Dus dat bij een volgende ramp, dat mensen, omdat ze weten dat de stukken openbaar gaan worden, ook al is dat 30, 40, 50 jaar daarna, dat ze toch terughoudend zijn. Dus in het belang van de vliegveiligheid is maar het. Je is zou het juist zeggen dat je leert van elkaars fouten, toch? Zeker. Dus, dan moet je weten wat er fout is gegaan. Ja, dus dat is ook het spanningsveld waar het een beetje in zit. En bovendien, als je dat ICAO-verdrag heel goed gaat ontleden, en er zitten allemaal annexen in, dat is een heel ingewikkeld verdrag met heel veel dingen erin, maar dan is het maar zeer de vraag of de interpretatie die het kabinet nu geeft, of die wel voortvloeit uit de bedoeling van dat ICAO-verdrag. En daarom zou het ASUI er moeten kijken. En daarom is het ook zo tragisch dat het kabinet ook hier weer de voet tussen zet. Wat overigens, dat is ook nog wel even, vind ik toch wel nuttig om op te merken, het is geen incident. Hè? We hebben ook dit weekend zagen we wederom, stond in de Volkskrant weer een artikel over dat hele onderzoek wat de Volkskrant heeft gedaan naar Mayday en de witte helmen in Syrië. Verder niet over uitweiden. Daarvan heeft de rechter zelfs gezegd dat er bepaalde stukken openbaar moeten. En ook dat houdt het ministerie van Buitenlandse Zaken geheim. Wordt gewoon te veel gedaan door het kabinet. Vorige week was er een advies van vier hoogleraren over het openbaarheidsregime van het kabinet, waarin die vier hoogleraren zeggen, dit kan gewoon zo niet. Ik bedoel, trouw, de krant van Willem moet schrijven, zaterdag nog een goed stuk over. Het is echt best wel zorgelijk aan het worden. Die rem zie je dat, op die sorry hoor, zie je dat met name bij dit kabinet? Wordt het erger? Dit wordt echt erger. En wat met name erger wordt, is ook de redenering die ze gebruiken. En wat ze heel vaak gebruiken, daar wijzen die vier hoogleraren ook op, is het belang van de staat. Een soort containerbegrip waar je natuurlijk alles over kan. De grote deken kan je dan over alles leggen. Ja. En dat is gewoon echt niet goed. En dat moet een keertje afgelopen zijn. En dat moet vooral ook vanuit de Tweede Kamer. Moet daar eens echt wat scherper op gelet worden. Ik bedoel, Pieter Omtzigt is nu in die Bijlmerzaak actief bezig. Maar er is ook kamerbreed een motie van hem ondertekend. Ja, maar kijk, de nieuwe WO die dit beter zou moeten maken, de opvolger van de WOP, is gemaakt door D66. Ja. En D66-minister Kuipers gooit gewoon een advies van het ASUI in de prullenbak. Ja. Dus men moet echt daar echt scherper op zijn, vind ik. Ja, vind jij dat ook, Willem? Nou ja, het is des te zuur dat dit kabinet, vierde kabinet Rutte, natuurlijk begonnen is met die belofte van nieuwe bestuurscultuur en wat inhoudt meer openheid en transparantie en eerder geven. En in dat licht was dat advies van die vier hoogleraren gewoon echt. Dat je denkt, het lukt. Ze doen het niet. En bewust. Maar dat niet, is het. Maar volgens mij staat iedereen een beetje met zijn rug tegen de muur nu. Want de Kamer heeft opgeroepen. Hè, er is een motie lichter. Ze zeggen nee, er is een rechtelijke uitspraak. Het kabinet legt het naast zich neer. Wat kun je nou nog meer doen? Nou, daarom zeg ik, dit moet echt politiek scherper worden opgepakt in de Kamer. Als de Kamer zichzelf serieus neemt, ook als je ziet hoe de Kamer zelf de totstandkoming van de WO heeft ondersteund, dan moeten ze hier nu echt gewoon scherper aan de wind zeilen. Mendelmoet, jij hebt gekeken naar College Tour gisteren met als gast Caroline van der Plas. Nou, je zou zeggen een van de meest geïnterviewde politici, denk ik, van het afgelopen jaar. Wist je het toch nog te verrassen? Nou, de hele formule verraste. Ik vond het was een opvallende uitzending, fascinerende tv, maar tegelijkertijd dolft de inhoud een beetje het onderspit. Nou, het fascinerende zat er natuurlijk in dat zij, dat Benny Jolink in de NRC had gezegd, ik zou wel eens met Caroline willen praten, en dat hij een soort van halverwege de uitzending een soort opkomst mocht maken over de loper bijna, met zijn t-shirt Poetin is een klootzak. Dus het was meteen een verschijning. Caroline kennen we natuurlijk nu. Dat was wel het zoveelste persoonlijke interview. Een van de opmerkelijke anekdotes daarbij was dat haar zoon, die ook weer in het publiek zat, moest antwoorden van of ze makkelijk sorry zeggen. En die liet eigenlijk toch een beetje vallen als een baksteen. Die zei dat doet mijn moeder niet zo snel. Nee. Waarop zij hele grote ogen op zette. Maar wat ik fascinerend vond voor het maakproces, dat denk, het is een programma waarbij de studenten vragen mogen zetten. Nou, die kregen vanwege Jolink heel weinig tijd. Ja. Maar ook omdat Caroline natuurlijk op de grens zit van politica met een stormachtige opkomst die je persoonlijk wil leren kennen. Ja. Naar, oké, maar wat gaat de inhoud opleveren? En we zitten natuurlijk midden in die provinciale formaties. Daar was veel meer mogelijk geweest. Ja. En ook wat Twan Huis probeerde natuurlijk wel, al die beloftes die geld kosten in het programma. En daar slipt ze nog steeds heel makkelijk tussenuit. En toen was, wat ik ook nog opvallend vond, dat wat ze een beetje lieten lopen. Er werd geframed alsof Caroline tegenover Benny en hoe zou het aflopen? Ja. Nou, dat denk ik natuurlijk niet. Dat loopt niet af, want de ene is een gekozen politica met een partij die Ja. En de andere is iemand, gewoon een zanger met pensioen. Dus die gaat niks leveren, ja, politiek gezien. Moeten we even luisteren anders naar een, ja, stukje, naar hoe dat klonk? De veehouderij en als we, we houden even nu bij de veehouderij. Ja, en de polder in Noord-Nederland, daar kan wat meer. Ja, maar niet naast die natuurgebieden. Nee, maar ik zal nooit zeggen van een bedrijf in Nederland, dat mag hier niet gebeuren. Oh, ik wel. KLM. Fuck KLM. Ja. Nou ja, goed. En Tata Steel en noem maar op. Ik vind het ook heel oneerlijk, hoor, dat daar niks aan gebeurt. En ja, dat de boeren wel onder vuur liggen. Ja. Ja, zo klonk dat. Nou ja, dat is heel illustratief. Het is entertainment. Ja. Maar als je even nadenkt, Benny Jolik beslist niet over Noord-Holland wat daar komt of wel. Dus het is in die zin een non-debat. Ja. Je zou kunnen zeggen, hij is natuurlijk ook iemand die altijd persoon stond voor de boeren. Precies. En dat aspect werd juist niet voldoende opgepakt. Want wat ik fascinerend vond, is dat Benny met al zijn wortels in de regio en zijn kennis van dat hele, ja, hoe zijn fans denken, toch die omslag heeft gemaakt. En voor welke groep staat hij? Ja. En dat aspect, maar hij zegt, ik stem Volt. Ja, maar zeg maar binnen de mensen met boerenbinding, ja, en boerenafkomst. Mm-hmm. Dat aspect werd natuurlijk te weinig. Er wordt altijd, ja, gedaan of de boeren allemaal voor Caroline zijn. Maar hij liet ook zien dat het niet zo is. En dat aspect werd wel helemaal laten liggen. Geen geslaagd experiment dus, als ik het zo mag samenvatten. Ja. Wat jou betreft. Maar in de entertainmenthoek vond ik het fascinerend. Maar niet inhoudelijk. Ja, ik bleef wel kijken. Joost, jij wilde ook een stukje laten horen over dit interview. En dan met name over met welke partijen Van der Plas in de toekomst zou willen samenwerken. Ja, was ook een interessant. Op basis van de punten die we nu hebben, zou ik wel een iets rechtsere coalitie willen, maar wel met een linkse luisterende pelste in. Ik ben heel erg gecharmeerd zelf van de SP. Die strijdt ook echt voor tegen onrecht, voor mensen die in de knel zitten, tegen armoede, rechtvaardig onderwijs. Mag ik het proberen? BBB, VVD, SP, CDA, was dat nog of zijn we daar klaar mee? Ja, zo kunnen we misschien jaar 21 erbij. Ja, Joost, interessante voorzet voor Van der Plas. Ja, het is ook staatsrechtelijk sowieso interessant dat een partijleider zo even een beetje stratego speelt met wat verschillende partijen. Maar inhoudelijk is het natuurlijk heel erg interessant, omdat, wat Willem moet ook zeggen, dat het natuurlijk steeds boeiender wordt om te kijken wat BBB nou eigenlijk voor partij is. Hè, op het gebied van de hele agrarische sector en de stikstof en de boeren. Nou, dat weten we nou zo langzamerhand wel. Daar hebben we veel discussie over gehad. Maar hoe gaat die partij zich ontwikkelen? En aan welke kant van het spectrum zitten ze eigenlijk? Hoe gaat zich dat ook voegen in de klassieke Nederlandse coalitiecultuur die er toch is en waar we met elkaar moeten samenwerken? Ja. Nou, we hebben natuurlijk in het verleden gezien hoe dat met nieuwkomers gaat, met de LPF, ook met de PVV, met Forum, allemaal mislukt. Het lijkt erop dat zij met haar partij wat constructiever kijkt. Hè? Ze heeft hele brede coalities al samenwerken te stellen in die provinciale staten. Waar ze eruit zijn, ja. Dus iedereen kijkt natuurlijk al vooruit naar de Tweede Kamerverkiezingen. Maar dit is wel grappig, dat ze ineens de SP dan noemt voor het linkse sausje erin. Ja. Kennelijk vindt ze dat nodig. Kennelijk vindt ze dat niet genoeg bij haar eigen partij. Want de onderwerpen die ze noemt, dat zijn natuurlijk hele fundamentele onderwerpen waarvan je zou kunnen denken, nou, als dat zo belangrijk is, dan waarom heb je daar de SP voor nodig om dat in zo'n coalitie te brengen? Ja. Maar daar heeft ze kennelijk een idee bij. Mm-hmm. En dat is ook wel heel interessant. Overigens ook richting de SP toe, die het natuurlijk helemaal niet zo goed doet. Al jaren geen verkiezing gewonnen. Al jaren niet. En ook nu zag ik in de laatste peiling weer naar beneden gaan. Dus het is ook interessant om te kijken of de SP deze rol eventueel zou willen aannemen. Maar het maakt het wel heel interessant. Ja. Dan het trieste nieuws dat Radio 1-presentator Jelly Brouwer op 59-jarige leeftijd is overleden. In het Volkskrant Magazine stond dit weekend nog een groot interview met de kunststofpresentatrice. Ze had ontzettend getwijfeld daarover, zei ze. Maar Filip, haar man en de dochters zeiden, geef dat interview, wij willen het als document. Nou, we kunnen nog even luisteren naar haar, naar hoe zij een paar jaar geleden in DWD als gast in de uitzending de vraag van Matthijs van Nieuwkerk kreeg of ze totaal onvoorbereid Rafael van der Vaart wilde interviewen. Jelly, wil jij Rafael interviewen? Nu, op dit moment. Ja, nu. Een kwartier. Een kwartier? Ja. Ik heb het voorbereid, maar ik gooi het zo van tafel als jij zin hebt om Rafael te interviewen. Oké, ik ga het. Yeah. Ja, ze deed het. En met verve. Joost, wat was het voor een interviewer? wel een bijzondere interviewer. Omdat ze natuurlijk heel erg op haar plek was op de radio. Mm-hmm. En ook heel erg op haar plek was bij het programma Kunststof. Het was natuurlijk niet een confronterende interviewer. Die is eventjes keihard aan de enkels begon te zagen. Invoelend. Maar wel heel scherp. En vooral ook met de gasten die meestal in Kunststof optreden. Mensen uit de media, de cultuur en de wetenschap soms. Ja, deed ze dat heel goed. En een hele prettige stem. En gewoon een hele goede radiopresentator die ons veel te vroeg ontvallen is. Ze maakt zichzelf ook niet belangrijk, hè? Dat was ook een van haar belangrijkste punten. Het gaat niet om mij. Een heel dienende journalistieke rol zag ze ook voor zichzelf. Terwijl ze wel in de interview stond ik altijd heel erg de regie hield. Ja. Dus heel, heel tragisch. Ja, wat ik wel mooi vond, dat ik zit niet zo vaak in de auto. Dus heel vaak is het programma ook niet tot me gekomen. Maar dat je in een soort wereld van die artiest of die maker of die zanger werd meegevoerd door haar. Dus dat staat me wel bij. Sowieso van het programma. Zij is natuurlijk dus weer van het programma. Mm-hmm. Dat je dat meeneemt van ze wist mensen echt creativiteit. Op een podium te plaatsen. Ja. Ja. Dat interview in de Volkskrant, Joost, hoe heb je dat gelezen? Ja, dat was wel echt heel bijzonder. Het was heel mooi opgeschreven door Sarah Belkerion. Gewoon een mooi opgeschreven stuk. Mm-hmm. Maar de diepere betekenis eronder was natuurlijk ongelooflijk. Iemand die de facto afscheid van ons en het leven neemt. Ja. Want dat gebeurde daar. Maar wel met een boodschap. Maar met een boodschap. En je kan niet zeggen opgewekt, maar wel heel nuchter en ook heel goed schetsend de eenzaamheid waarin je terechtkomt als de dood je overvalt. Ja. Dat is eigenlijk wat ze deed. En het was natuurlijk ontzettend wrang dat je op zaterdag dat stuk zit te lezen en op zondag hoort dat ze is overleden. Ja, zo snel. Ja. Ja. Dus heeft. Ik had wel het gevoel dat ze op een hele waardige manier afscheid heeft genomen van het leven en van ons als luisteraars en kijkers op deze manier. Ja, ze zei ook: ik heb altijd moeite gehad met mensen die in het openbaar gaan sterven. Die alles, het doktersbezoek, de onderzoeken op sociale media zetten. Dat begreep ik niet, al heb ik het ook nooit veroordeeld. Jan Rot, T. Lauzen, genoten van de aandacht. En dat snap ik in hun situatie. Dus zij zegt: dat wilde ik eigenlijk niet. Toch deze dan dus, dit interview, omdat haar geliefde dat van haar wilde. Maar ook omdat ze zei, ik heb nog een boodschap. Hè? Ik vind dat er meer aandacht moet komen voor genetische kanker. Ja, wat vind je van zo'n interview? Want het is echt nog met een actiepunt. Ja. Het gaat ook weer niet om haar eigenlijk. Nou, wat mij vooral trof, dat is dat het waardigheid uitstraalt. En dat snap ik heel goed. Ze beschrijft haar weerzien tegen mensen die hele medische dagboeken. En dat is natuurlijk wat mensen dan bezighouden. Dus dat snap je wel, maar daar heb je misschien niet zoveel aan. Maar wat je steeds meer ziet, en dat was denk ik ook bij Jan Rot zo, dat je regie wil houden op dat proces. En de regie over, dat is natuurlijk niet iedereen gegeven. Hè? Mm-hmm. Sommige mensen komen voor de tram of gaat het te snel. Maar ik denk dat heel belangrijk is, ook voor de nabestaanden. Dat zie je bij haar ook, dat die daar ook wat aan hebben. En wij hebben ook onlangs zo'n serie gehad over leven zijnde, waar die hele regie over sterven, dat kan natuurlijk op heel veel manieren. De een wil de regie zo ver doorvoeren dat ze zelf uit het leven stappen, maar ook de manier waarop, dus hoe je behandelingen afrondt of niet doet, ervoor kiest. Ja. En dat is gewoon heel belangrijk, omdat je dan een goed punt kan zetten en ook goed vertrekt. Joost, zie je ook dat de dood een steeds grotere rol speelt in de journalistiek? Zeker. Het begint veel vaker een thema te worden. Was ook altijd wel zo. Ik weet nog dat we bij Nieuwsuur hebben in 2013 ook een keer een serie gemaakt over het laatste levenseinde. Maar je ziet nu, als je alleen op dit weekend kijkt, even los van dat interview met Jelly, maar er stond in de Volkskrant ook een ongelooflijk verhaal over een zoon die zijn vader meebegeleidde en hielp naar euthanasie, omdat hij uitbehandeld was en eigenlijk dood wilde en die het zelf deed. Vandaag in NRC een heel verhaal vanuit een hospice over hoe hulpverleners steeds meer de vraag krijgen, ook van familie, van help bij het overlijden, help bij euthanasie. Dus het is wel echt een thema wat steeds meer gaat leven. Het heeft ook te maken met waar we het vorige half uur over hadden, met een verouderd Nederland. Dit hoort daar natuurlijk ook bij. Ja, dat we nadenken met elkaar over. En je ziet dat ze reflecteren in de journalistiek. Dat is op zich wel interessant. Dan even heel wat anders. Verschillende media, waaronder AD, NRC, NOS en ANP, gaan niet naar Lowlands als de zogenoemde charity fee wordt gevraagd voor journalisten. Het gaat om 10 euro die journalisten moeten betalen voor een accreditatie. En die 10 euro gaat dan naar een goed doel. Tot nu toe mochten journalisten dus gratis naar Lowlands om daar verslag van te doen. De reactie van Lowlands is: het is geenszins onze bedoeling om de persvrijheid of vrije nieuwsgaring te belemmeren. Maar de NVJ intussen spreekt van een zeer verkeerd signaal. Wendelmoet, wat vind jij hiervan? Ja, het gaat om het principe. Als je het principe opstelt, want je kunt natuurlijk focussen op dat tientje en dat het ook nog eens naar een goed doel gaat, maar ik denk dat dat een beetje versluitend werkt. Het is natuurlijk voor het eerst dat een groot evenement waar je gewoon naartoe kon toegang gaat heffen voor pers. En dat is een ontwikkeling die je denk ik niet wenselijk is. Ja. Ik ga even tegenhangen. Joost, als je een restaurantrecensie schrijft, dan betaal je ook de rekening, toch? Juist om onafhankelijk te zijn. Zeker, maar dat is een soort van, heel vaak is dat een soort van undercover journalistiek. Hè? Omdat je anders het niet goed kan recenseren als de restauranteigenaar weet dat er iemand van de pers zit. Dan gaat hij misschien extra goed zijn best doen. En je wil het gewoon, je wil natuurlijk gewoon weten zoals het is. Dat zou je overigens bij Lowlands ook kunnen doen. Je kan daar ook als journalist ervoor kiezen van, nou, ik ga niet via de officiële weg met accreditatie. Ik koop een kaartje en ik heb een idee daarover om op die manier verslag ervan te doen. Maar ik zou vooral zeggen, leg dat initiatief bij de journalisten en ga dat niet opleggen. En als je zegt dat het niet je bedoeling is om de persvrijheid in te perken, doe dan vooral ook niet. Natuurlijk kan je als journalisten vragen van, als je gelegenheid hebt, vrijwillig doe een bijdrage. En dan denk ik dat sommige journalisten dat nog wel zullen doen ook. Waarom niet? Maar verplicht het niet. Nee, en het is precies wat Wendel moet zeggen. Het is het principe wat natuurlijk niet goed is. En in Engeland hebben we veel ergere dingen gezien. Waar bijvoorbeeld de Tories ineens journalisten vroegen te vragen te betalen voor het bijwonen van een politiek congres. Ja, er zijn een paar dagen en dan moet je dan 137 pond voor betalen. Dus als het begint bij Lowlands en het eindigt bij dit soort dingen, ik zou het gewoon. Kijk, het is een minder fundamenteel probleem dan die openheid waar we het net over hadden van die overheidsinformatie. Maar ik zou het toch adviseren aan de Lowlandsen van deze wereld: doe dit gewoon niet. En goed dat media het dan ook boycotten als ze dit volhouden. Dan gaan we gewoon niet. Nou, het is goed om even een streep te trekken. En dan komt natuurlijk de vraag, hoe hard hebben ze de recensies nodig of de verslagen? Misschien denken ze daar heel anders over dan wij. Maar we zien aan hoe ze gelezen worden dat ze nog steeds heel populair zijn. Dus benieuwd hoe het afloopt. Dan gaan we nog even naar nieuws via de NOS. Voetballer Quincy Promes is vanmorgen veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor het steken van zijn neef op een familiefeest. De voormalig Ajax-speler en oud-Oranje International heeft zich schuldig gemaakt aan zware mishandeling, oordeelde de rechtbank in Amsterdam. Justitieredacteur Remco Andringa, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat zei de rechtbank nog meer vanmorgen? Nou ja, dat er genoeg bewijs is dat Promes degene is die zijn neef in een knie stak na afloop van een verjaardagsfeest. Promes ontkent dat zelf, maar twee mensen hebben het gezien. En er is bewijs uit chatberichten en tapgesprekken. En daaruit blijkt volgens de rechtbank onder andere dat Promes trots was op die actie. Dat hij vond dat hij de familie-eer had gered. Er speelde namelijk een langslepend conflict over een gestolen ketting. En de rechtbank benadrukte dat er normaal gesproken een jaar cel staat voor zo'n zware mishandeling. Maar dat Promes een zwaardere straf verdient, omdat hij alles ontkent, geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden, terwijl hij als profvoetballer en BN'er juist een voorbeeldfunctie heeft. En dat gebrek aan inzicht noemde de rechtbank buitengewoon zorgelijk en ernstig. Promes was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Hoe heeft zijn advocaat hierop gereageerd? Ja, die was teleurgesteld in het vonnis. Hij had vrijspraak gevraagd en kondigde na afloop van de zitting meteen aan dat Promes in hoger beroep zal gaan. Zijn advocaat herhaalde ook dat de voetballer van plan is om voor een andere, nog lopende strafzaak naar Nederland te komen. Promes wordt namelijk ook verdacht van betrokkenheid bij de invoer van een grote partij cocaïne. Nou, dat zou nog voor die steekpartij zijn geweest. En vanwege die zaak werd hij ook afgeluisterd door de politie. En dat leverde ook gelijk bewijs op dat hij zijn neef had gestoken. Maar die drugszaak moet dus nog verder behandeld worden. Ja, loopt Promes nu de kans te worden uitgeleverd aan Nederland, nu hij is veroordeeld, denk je? Nee, voorlopig niet. Ten eerste wordt pas om uitlevering gevraagd als een vonnis definitief is. Maar er komt dus eerst nog een hoger beroep. En ten tweede, Promes die speelt tegenwoordig in Rusland bij Spartak Moskou. En zoals je weet voert Rusland momenteel oorlog. En om die reden doet Nederland geen justitiële zaken met Rusland. Ook uitleveringsverzoeken worden dus ook niet gedaan nu. Wel staat Promes vanwege die drugszaak internationaal gesignaleerd. En dat betekent dat hij aangehouden wordt als hij voet op Europese bodem zet. Dus de wereld is voor hem een stukje kleiner geworden. Ja. Maar Russische clubs die zijn vanwege de oorlog ook niet welkom in Europa nu. Dus Promes hoeft Rusland niet uit om te voetballen. Remco Andringa, dank je wel. Ook dank aan mijn Mediaforum gasten Wendelmoet Boersma en Joost Oranje. Zometeen na het nieuws van 10:30 zetten we de uitzending voort vanuit Den Haag, waar we het in de werkkamer van minister van Onderwijs Robert Dijkgraaf gaan hebben over het mbo-onderwijs. En alle problemen waar de leerlingen tegenaan lopen. Daar zit Guylaine Plag. Guylaine, ben je al binnen inmiddels? Nou, we staan echt op het punt om de werkkamer van de minister Dijkgraaf te betreden. Dus we waren nog even een soort strategie aan het bedenken hoe we hem gewoon zo goed mogelijk kunnen overtuigen van al onze oplossingen die we gaan aanbieden met de mbo-studenten. Kichel, wat wil je van Dijkgraaf weten? Wat verwacht je? Ik verwacht gewoon duidelijke antwoorden. Geen halve antwoorden, gewoon duidelijkheid. En Ranja, jij bent een klein beetje argwanend volgens mij, of niet? Jawel, want ik vind praatjes vullen geen gaatjes. Dus ik wil het wel echt zien, feitelijk, op tafel. En dat hoop ik vandaag te krijgen. Kijk, dit is de power. En ik weet niet of minister Dijkgraaf was ook mee te luisteren. Maar dan weet hij in ieder geval wat hij kan verwachten. Met onze minister van Oplossingen natuurlijk, waar we dit hele project mee gedraaid hebben. Nienke, wie weet is dit over een paar jaar jouw kamer? Nou, dat denk ik niet, maar ik denk wel dat we echt de oplossing hebben. En met deze power van deze vier dames die hier voor me staan, moet dat zeker gaan lukken vandaag. Na het nieuws dus. We gaan naar binnen. NPO Radio 1. Het is 10:30. We gaan naar Kirsten Klomp met het NOS Nieuws. Door het opkoopverbod voor beleggers hebben starters op de woningmarkt weer meer kans om een huis te kunnen kopen. Zo'n 2000 woningen die zonder het verbod in handen van beleggers zouden vallen, gingen vorig jaar naar starters, concluderen onderzoekers. Voetballer Quincy Promes is veroordeeld voor het neersteken van zijn neef op een verjaardagsfeest. De rechter in Amsterdam gaf hem 1,5 jaar cel voor zware mishandeling. Justitie had 2 jaar geëist. Promes voetbalt nu in Rusland en was niet bij de uitspraak aanwezig. Het stroomnetwerk in Overijssel is vol. Nieuwe bedrijven die een aansluiting willen worden vanaf vandaag in de wachtrij gezet. Dat zegt netbeheerder Enexis. En ook zullen sommige bedrijven voorlopig niet kunnen uitbreiden. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken praat vandaag tijdens zijn bezoek aan China met president Xi. Eerder sprak de Amerikaan zo'n 3 uur met de Chinese topdiplomaat die gaat over het buitenlandbeleid. Die zei dat de relatie tussen China en de VS naar een dieptepunt is gezakt. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je 10 minuten vertraging tussen Valkenswaard en knooppunt Batendorp. Het rijdt langzaam over 6 kilometer. En de N9 Alkmaar Den Helder, een kwartier extra tussen Egmond en Schorl. Dat komt door werkzaamheden. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Guylaine Plag, Spraakmakers. De minister van Oplossingen. Ja, welkom. Het is voor ons geen alledaagse omgeving hier, maar wel een hele belangrijke om het slotstuk te gaan afsluiten van ons project met mbo-studenten samen met onze minister van Oplossingen. We zijn namelijk op de werkkamer van minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs. We hebben hem even in beslag genomen, meneer Dijkgraaf. Goedemorgen. Hartelijk welkom. Het ziet er heel spannend uit allemaal. Ja, toch? Ja. U kwam hier net binnen en u zei, nou, dit is wat ik altijd wil. Gewoon 1 grote talkshow van mijn werkkamer maken. Ja, ik denk dat het ministerschap, het is best wel een goede metafoor voor het ministerschap. Want zitten hier heel vaak mensen aan tafel. En trouwens niet zo vaak studenten. En ik zeg altijd tegen de studenten dan van, of je zit aan tafel of je staat op het menu. Mm-hmm. Vandaag zitten jullie aan tafel, dus dat vind ik wel heel mooi. En dat is de bedoeling dat vaak gebeurt. Ja. Dat is natuurlijk de reden waarom wij onder meer hier zitten. Absoluut, ja. Maar zeker niet de eerste keer dat mbo-studenten hier aan tafel zitten. Zo wordt het. Welke grootheden hebben hier allemaal aan tafel gezeten? Ik zeg al studenten, maar ik overleg gewoon heel veel. Dat is wel heel politiek correct. Waar. Nee, maar dat gaat van andere ministers, ook buitenlandse ministers, tot allerlei mensen die in het onderwijs actief zijn. Ik ben ook minister van Emancipatie, dus daar komen ook veel belangengroeperingen hier langs. Ja, ik probeer toch altijd wel te praten met alle mensen die gewoon in Nederland proberen het goede dingen te doen. Het is wel leuk als we, ik weet niet of jullie dames ook al even hebben rondgekeken in die werkkamer. Er hangt hier heel veel kunst van krachtige vrouwen aan de muur. Maar ook hier allemaal dingen die u van mbo-studenten heeft gekregen. Mooie waaiers, prachtige soldeerde dingen. Ja, dat vind ik wel mooi als je bij mbo-scholen op bezoek gaat. Dat je altijd dingen die studenten kunnen ook hele mooie dingen maken. Dus ik krijg altijd heel veel mooie kunstwerken mee. Trouwens ook heel veel creatieve opleidingen daar. Wij hebben ook iets gemaakt en dat gaan we ook aan u geven. Zometeen. Ja. En we, dat zijn natuurlijk de studenten die de afgelopen maanden hebben meegedacht. En die hier ook zijn. Kichel Hasselbank is 4de jaars student mbo. Fiorella Rio is 1de jaars. Noemi de Wit is ook derdejaars biometrisch analist, is zij. En Rania Ezimusa is ook, die zit naast u. Heeft u al eerder een keertje ontmoet, heb ik begrepen. Tenminste, ik meen de enige kennis herkenning te zien bij jullie. En natuurlijk onze eigen minister van oplossingen, Nienke Meijer. En we hebben aardig wat te bespreken, want afgelopen maanden hebben we onderzocht, met veel studenten en experts gepraat, wat er nou nodig is om mbo'ers zich beter te laten voelen. De druk op jongeren is hoog, dat horen we veel in het nieuws. Op mbo'ers is dat misschien nog een beetje extra. Nienke, ik denk dat we niet vaak genoeg het belang ervan kunnen benadrukken dat die zich beter gaan voelen. Nou, absoluut. Hè? En want we zijn begonnen omdat we ons grote zorgen maken over de mentale gesteldheid en de problemen bij jongeren tussen 16 en 23. We zijn ons gaan focussen op het mbo, omdat daar echt alles samenkomt. Of het nou gaat over sociale druk, druk vanuit het onderwijs, druk vanuit de maatschappij. Want jullie zijn ook dan de oplossing voor alle grote maatschappelijke problemen, zoals de energietransitie. En we zijn eigenlijk begonnen omdat we zeiden van, weet je, wij zijn met z'n allen de oorzaak van deze problemen, dus we moeten het ook met z'n allen gaan oplossen. En dat gaan we vandaag doen. Ja, hier aan tafel dus ook vier fantastisch betrokken, uitgesproken, welbespraakte studenten aan tafel. Jullie voeren het woord namens jezelf, maar ook namens bijna 500.000 mbo'ers in Nederland. No pressure verder natuurlijk. Maar serieus, jullie hebben ons echt fantastisch geholpen in dit proces. We hebben, meneer Dijkgraaf, een verlanglijst meegenomen. Heel goed. Of eigenlijk een oplossingenlijst. Ja. Rania, heb jij, mag ik hem aan jou geven? Dat jij hem, ja, tuurlijk. Aan de minister overhandigd. Doen we dat even officieel? Ja. Yes. Want er staan een aantal mooie dingen op. Yes. Nou, hier hebben we een paar punten die wij vinden dat moet verbeteren bij stages. Dan laat ik ook even aan de anderen zien. Het allemaal even eens zijn. Het is de laatste keer dat we nog wat kunnen veranderen. Ik heb een pen bij me hoor, maar volgens mij hoeven we niet door te strepen. Nou ja, het is gewoon stagevergoeding. Gewoon het belangrijkste is voor een student om het gewoon makkelijker te maken voor hun en gewoon beter. En hierbij overhandig ik het. U mag hem voorlezen als u wil, meneer Dijkgraaf. Nou, ik zie hier 5 punten. Hogere stagevergoeding, betere stagebegeleiding, ervaring uit bijbaan telt mee, mentale gezondheid als vak en uitval van studie is niet het einde. En nou ja, sowieso ga ik dit prachtige plakkaat een permanente plek geven hier in mijn kamer. Dat zou mooi zijn. Zodat ik hem er gewoon iedere dag aan herinnerd word. Dat dit zijn trouwens 5, denk ik, hele belangrijke boodschappen. Dat was wel het idee. Dat is wel een maanden aan onderzoek geweest. Nieuw voor mij. Nee, klopt. Dus, want het is natuurlijk, maar ja, dat is natuurlijk heel vaak van als je praat met, ook met studenten, dat je zeg maar komen met dezelfde dingen. Ja. Namelijk omdat ze gewoon heel erg belangrijk zijn. Maar deze, precies, hoeft er niet een uur mee te blijven zitten. Dus we leggen hem even gewoon, neer. Dat is onze menukaart. Ik wilde onderaan beginnen. Want in een van onze gesprekken vertelde de student ons dat op het moment dat je stopt met de opleiding, en dan maakt het eigenlijk niet uit op welk moment het is, dan is alles voor niets geweest. Dus ongeacht of je het wel of niet hebt gehaald. Noemi, als je 3 jaar hebt gestudeerd en je stopt er dan mee, dan is het jammer, heb je niks dus. Ja, dan heb ik ook zeker het gevoel dat ik niks heb gedaan de afgelopen 3 jaar. En dat is gewoon hartstikke zonde, want als student zijnde ben je gewoon altijd continu je best aan het doen voor je toekomst en ook voor de maatschappij, zeker als in beroepsonderwijs. En als je dan 3 jaar je best hebt gedaan, dan ga je met lege handen naar huis. En dat is met een stage zo. Dat is eigenlijk elk moment dat je uitstapt, of je nou de eerste of tweede jaar. Ja. Vergroot dat, Fiorella, de angst om als je het idee hebt van, ik zit niet helemaal op mijn plek, om dan aan de bel te trekken? Ja, natuurlijk. Want je begint een stage. Komen natuurlijk ook financiële dingen bij aan kijken. Nou, hoe zit het met duo als ik stop? Hoe zit het met als ik meerdere opleidingen wil proberen? Dus dat maakt het nogal spannend. Maar en kan ook nogal heel veel stress opleveren voor heel veel studenten. Omdat je rekening moet houden met dat je begint aan iets waar je geen compensatie voor krijgt of waar je geen bewijs van hebt van, hey, ik heb het niet afgemaakt, maar dit zijn de kwaliteiten die ik wel heb kunnen ontwikkelen en waar ik dus wel mee kan laten zien, dit draag ik bij, ondanks dat ik deze opleiding niet heb afgemaakt. En dan denk je dus minder snel, Kiesel, van, ik ga eventueel switchen, mocht je dat willen overwegen. Laat ik maar niet gaan stoppen. Ja, nee, ik denk dat het ding is dat, stel je switcht, het is natuurlijk ook, wanneer maak je de keuze om een bepaalde opleiding te doen? Hè? Ja. Alleen dat is een heel ander gesprek. Maar als je dan die verkeerde keuze maakt, wat Fiorella zegt, dan moet je echt de mogelijkheid hebben om een andere opleiding te gaan doen, zonder dat alles voor niets is geweest. En wij dachten toen we dit, want dit hoorden we niet alleen van jullie, maar dit hoorden we echt veelvuldig terug, van als je uitvalt, want 40% van de studenten zijn mbo'ers en 30% valt daarvan uit. En die hebben dus, die staan in principe met lege handen. En Nienke, wij dachten, daar hebben we dus de hulp van minister Dijkgraaf bij nodig. Ja. Maar wat schetste onze verbazing? Het kan gewoon al. Ja. Maar wat wel heel duidelijk is, eigenlijk twee dingen. Het ene is dat het heel erg onbekend is. Ja. Zowel bij ROC's, maar zeker ook bij studenten. En het tweede is dat uitval toch vaak gezien wordt als falen. Als iets wat niet goed gegaan is. Terwijl uitval ook iets is, je maakt een andere keuze. Je gaat een andere route in. Je moet eigenlijk altijd weer terug kunnen komen. En dan voort kunnen gaan op datgene wat je al behaald hebt. Of als je een switch maakt, datgene wat je al gedaan hebt gewoon meetelt in je vervolgstuk. Dus de mbo-verklaring of deelcertificaat is mogelijk. Maar ook in mijn gesprekken met ROC zie je heel veel dat ze het eigenlijk niet goed weten. En ook niet goed weten hoe iemand weer enthousiast wordt teruggehaald. He, dus dat het eigenlijk onderdeel is van jouw leven lang ontwikkelen. Dat je een andere stap maakt, een andere keuze. Maar vervolgens niet met lege handen naar huis gaat. Ja. Maar met een certificaat waarop staat wat je wel gedaan hebt, wat je wel kan. Dat ook werkgevers je op basis daarvan aannemen. En ROC's je op een gegeven moment weer warm welkom heten als je weer wil terugkomen op een of andere manier. Ja. Het bijzondere was toen wij dat vertelden tegen jullie ook, en daar hadden we eigenlijk een camera op moeten zetten. Want Noemi had ook zoiets, wat de kan dit al? Ja, ik was heel erg verrast. Ik ben op studiereis geweest naar Finland en daar kregen we inspiratie voor dit idee ook. En daar wordt het regulier gebruikt. En je ziet ook daar dat de uitval veel minder is doordat dit maatwerk geboden wordt. Kijk, als mbo-student word je op zeer jonge leeftijd geconfronteerd met dat je een keuze moet maken. 16 jaar ben je als je van het vmbo komt. En je maakt dan een keuze die grote gevolgen heeft voor de rest van je toekomst. Ja. Dus het is logisch dat je daar misschien nog fouten in gaat maken. Of de verkeerde keuze maakt. Maar gaandeweg leer je nog steeds dingen. En die accreditatie. En zijn dus eigenlijk niet verkeerde keuzes? Nee, eigenlijk niet. Het is gewoon dat je tot conclusie komt. Hey, ik dacht dat dit het was, maar ik wil een andere afslag nemen. Ja. Dat klinkt heel anders dan dat je het verkeerd hebt gedaan. Of gefaald hebt. Of niet verder kunt ermee. Ja. Dat is, ik vind het wel een belangrijk punt trouwens. Hè? Want dat zie ik ook heel erg op inzetten. Gewoon meer ruimte eigenlijk. Hè? Ook voor die studenten. Ook meer de ruimte om dingen uit te proberen. Meer flexibiliteit. Ik hoor niemand horen van regel het strakker. Juist, maar kan het wat meer ademen. Mm-hmm. En juist voor mbo, want wat je al zegt, op je 16e begin je. En ik zou ook graag willen zien dat de opleidingen juist de eerste paar jaren wat breder zijn, zodat je niet een soort foute keuze maakt, maar dat je eigenlijk gaandeweg je keuze wat preciezer kan maken. Ja. Nou is het wel zo, inderdaad, er zijn die certificaten of die mbo-verklaringen. Dat is pas vanaf 2021, dus dat het niet zo bekend is bij iedereen, dat begrijp ik wel, maar ik niet. Eigenlijk. Eigenlijk ook weer niet. Nee. Want het kan, en dus wat ik hier vandaag ook heel duidelijk hoor, breng het meer onder de aandacht van studenten, maar ook heel nadrukkelijk, denk ik, van docenten. Ik moet wel zeggen van, natuurlijk is het ook heel erg fijn als je echt die startkwalificatie, als je echt het diploma haalt. Maar we zien ook dit jaar weer toch een wat groter aantal studenten wat voortijdig de school verlaat. Ja, weet je wel, soms om te gaan werken. Dus mijn boodschap altijd, probeer die opleiding af te maken. Maar het is gewoon heel helder. Maak het ook flexibel om weer terug te gaan. En laat al die uren die je op school hebt besteed niet verloren gaan. Nee. En zorg ervoor dat je daar gewoon toch een papiertje aan overhoudt. Maar als u aangeeft, dat is dus belangrijk dat dat meer bekendheid krijgt. Het is een wat bed. Ga ik doen? Dat is fijn dat u hem zelf stelt. Eén ding wat ik wel gemerkt heb. Ik heb deze gewoon een paar maanden geleden een brief geschreven naar alle studenten. Zo van, dit gaan we allemaal doen in het mbo. En dat vond men eigenlijk best wel fijn om dat te horen. Mm-hmm. En toen zei op een gegeven moment docent, wij willen eigenlijk ook wel een brief. Nou, die gaan ze krijgen, zei hij dreigend. Maar dan ga ik dan ook dit nog eens een keer heel nadrukkelijk noemen. Want ik denk dat echt bij docenten en scholen, daar ligt toch, denk ik, in eerste instantie het initiatief van, om aan studenten te vertellen van, goh, weet je, we kunnen hier jou een verklaring voor geven. En ook wat jullie ook zeggen, zo belangrijk dat mensen, soms gaan ze de school uit, maar willen ook weer terugkomen. En dan moet je niet het gevoel hebben dat je helemaal weer bij nul hoeft te beginnen. Precies. Hoeft ook niet. Maar ga ik wel echt wat nadrukkelijker onder de aandacht brengen van de docenten en de scholen. Ja, dus in ieder geval alle leerkrachten die krijgen dat te horen dat dat mogelijk is. Want u geeft zelf aan van, ik vind het fijn als de studenten een startkwalificatie hebben. En dat is volgens mij, Nienke, wat jij ook wel in de gesprekken tegenkwam. Dat eigenlijk de mbo-instellingen hier misschien niet allemaal op zitten te wachten ook. Want nou, zij zijn natuurlijk gebaat bij iemand die met zijn diploma... Precies. Ook financieel gezien, het is die natuurlijk met zijn diploma weggaat. Ingewikkeld, hè, om het te regelen. Maar het is de maatschappelijk opdracht van iedere ROC om dit te gaan doen. En ik merk ook wel dat niet iedereen zegt van... nou, ik heb het al geregeld. Ja. Iedereen begrijpt wel het belang. Maar ik denk eigenlijk precies wat jullie ook zeggen... van hoe belangrijk is dat je voelt dat je niet faalt. Dat je de goede keuze maakt, ook al maak je een andere keuze. En dat je dat als onderwijsinstelling ook uitstraalt. Ja. En eigenlijk alles erop gericht is om je zo snel mogelijk... een goede manier te vinden om op de arbeidsmarkt terecht te kunnen komen. En dat je dan ook je eigen weg, je eigen pad kan gaan. En dat je ook zelf regie hebt over welke stappen je wil maken erin. En je onderwijsinstelling helpt jou daarbij. In plaats van belemmerend. Nou, en ik heb een aantal ROC's gesproken die daar absoluut voor openstaan. Want waarom is het, hoe werkt dat financieel? Een mbo-instelling krijgt alleen voor iemand die zijn diploma heeft geld... Nee, hoe werkt dat? Niet, hoor. Meer geld? Nee. Of wat nee, is de maar prikkel, het is wel, zeg maar? De prikkel is dat je eigenlijk... je wilt natuurlijk zoveel graag mogelijk... dat iedereen op dezelfde manier door het systeem ingaat. Flexibiliteit, of flexibel zijn, is ingewikkeld. En je wil eigenlijk minder maatwerk hebben... want je hebt gewoon grote groepen studenten... die echt maar door het onderwijssysteem heen gaan. Maar de wereld is niet dat iedereen gemiddeld is... of dat iedereen allemaal hetzelfde pad gaat volgen. Dus daarom is het zo belangrijk om zo'n verklaring... niet alleen als verklaring te zien, maar echt als certificaat. Dus iets van wat je gedaan hebt. Niet alleen dat je aanwezig was, maar dat je iets geleerd hebt. En dat je dat geleerde ook heel goed kan gebruiken... in welke baan dan ook. Zou het, Noemi, voor jou een reden zijn geweest om gestopt te zijn? Ik ben al eens gestopt. Ik deed voorheen interieurarchitectuur. Nou, nu doe ik biomedisch analist. Dat is echt compleet iets anders. Ja. Bij de interieurarchitectuur heb ik Nederlands gevolgd, Engels, rekenen, gewoon generieke vakken. Die heb ik allemaal opnieuw moeten doen op deze nieuwe opleiding. Terwijl ik heb daar tijd en moeite in gestoken. En ik krijg daar, met lege handen ben ik daar vertrokken. Ja. Dat is een heel belangrijk punt. Het is trouwens breder in het vervolgonderwijs. We denken nog heel erg vaak van, jij maakt een keuze aan het begin. En als je iets anders wil, dan moet je weer helemaal overnieuw beginnen. Ik vind dat heel erg inefficiënt. Ja. En ik zeg van, een beetje de kronkelpaadjes die we allemaal in ons leven lopen. Maar juist in het onderwijs moet dat mogelijk zijn. En er zitten wat mij betreft ook te veel muren in het onderwijs. En, hoe bedoelt u? Omdat je denk ik, wat je net zegt van... vaak heel erg moeilijk is voor jonge mensen om op een 16e of op een 17e, op een 18e precies te weten wat ze willen worden. En dat ervaringen moet je opdoen. Dat kunnen positieve en negatieve ervaringen zijn. Maar je leert er altijd van. Mm. Dus eigenlijk vind ik in zijn algemeenheid onderwijs moet zich meer aanpassen aan de wensen van jonge mensen dan omgekeerd. En ook natuurlijk omdat de samenleving veel minder voorspelbaar is geworden. Vroeger had je gewoon banen, weet je, in de 19e eeuw. Nou, die waren er altijd. En die bleef je ook je hele leven Die bleef doen. Je hele leven houden. En nu is het zo dat je ook na je opleiding... nog heel veel van dat soort keuzes moet maken. Ja. En misschien willen we ook, en dat sluit zich ook aan... dat je misschien nog eens een keer terug wil... om nog eens een keer wat bij te leren, zelfs als je afgestudeerd bent. Ranja, de mogelijkheden zijn er dus. Er wordt nog bijna niet gebruik van gemaakt. Zowel, veel studenten wisten het niet. Wij eigenlijk ook niet. Pas toen we ons erin gingen verdiepen, kwamen we erachter dat het dus wettelijk al een paar jaar geleden geregeld is. Bij mbo-instellingen weet men het ook niet. Zie jij het ook gebeuren? Want we hebben ook van jullie wel gehoord hoe grote druk al is. Ook op de leerkrachten bijvoorbeeld. Ja, zeker. Hoe de krapte daar is. Daar moeten we zeker ook aandacht aan geven dat de leerkrachten niet en de docenten meer werk krijgen. Want zonder hun dan zijn we ook helemaal niks. Dus daar moeten we ook zeker aan uitkijken dat wij niet te veel druk op hun zetten. Maar uiteindelijk zijn de studenten wel de toekomst van Nederland. En daar moeten we ook echt aandacht aan besteden. Ja. En we kunnen wel zeggen, we hebben tekort aan dat en tekort aan dit. Alleen, hun zijn onze toekomst. Als wij hun niet goed begeleiden daarin, hebben we alleen maar meer en meer tekort. En dan blijft het probleem hetzelfde. En dan komt er geen oplossing. Maar juist als je nu het probleem gaat oplossen... terwijl er nog mensen zijn die les kunnen geven... want Nederland veroudert natuurlijk. Mm. Heel veel mensen gaan nu op pensioen. Maar juist als je dat nu juist pakt met die mensen die je nog hebt... en het probleem probeert op te lossen... om studenten zoveel mogelijk instructies te geven over wat hun rechten zijn... en wat er allemaal te wachten staan... en wat ze allemaal voor geld kunnen krijgen bij Duo. Want dat weten ze allemaal niet. Nee. Dan komen er heel veel oplossingen. Ja, dit punt van die deelcertificaten kunnen jullie natuurlijk, jullie zitten in de studentenraden ook. Die kan je natuurlijk daar meer onder de aandacht brengen. En minister Dijkgraaf gaat dus in ieder geval naar alle ROC's een brief uitdoen. Ja, mooie precies. Campagne mag ook, hoor, meneer Dijkgraaf. Ja, nee, zeker. Gooi er maar wat tegenaan. Niet alleen denk ik naar alle ROC's en MBO-scholen, maar ook naar alle docenten. Ik denk heel belangrijk dat op niveau van docenten dat ze dit ook weten. Ja. Ik ga ook niet alleen zeggen dat het bestaat en dat je er gebruik van kan maken, maar dat het ook van groot belang is voor de studenten. Ja, je dus kunt het ze niet opleggen. Ja, je zou dat studenten kunnen in principe, als ze nou zegt, bij mijn mbo weigeren ze dat om te doen. Wat moeten ze dan doen? Ja, het is volgens mij gewoon iets wat gewoon mogelijk is. Het is een recht eigenlijk. Ja. Maar de vraag is wel, je moet ervan bewust zijn. En scholen moeten meewerken. En trouwens, dat willen ze ook. Dat denk ik. Ik denk dat hier echt ook al een kwestie is van niet genoeg voor op netvlies staan. Ja. Wat veel studenten ook niet weten, maar wat ook mogelijk blijkt te zijn, is dat het ook geldt voor vaardigheden die je opdoet bij je bijbaan. Dus als die overeenkomt met wat je in je studie ook moet leren, dan kan je dat eigenlijk tegen elkaar wegstrepen. Fiorella, zou je dat helpen? Heel erg. Heel erg, ja. Ik doe een commerciële studie. Ik heb een bijbaantje in de sales gehad. Ik loop nu stage voor de sales. Dus dat had mij heel wat geholpen. En ook net als met die deelcertificaat, had mij ook heel wat tijd gescheeld. Wat ik had kunnen investeren in. Misschien nog wel werken. Want ja, financieel onderhouden heel veel studenten zichzelf ook. Dus dat zou heel erg helpen, ja. Ja. En bij jou, Noemi, volgens mij ook. Daar zit ook een dubbeling, of niet? In het werk wat jij met stage doet en wat je als bijbaan hebt. Ik heb via de opleiding een baantje gekregen binnen laboratoriumwereld. En daarna heb ik nog een hele stage gelopen, ook in een laboratorium. Maar dat loopt eigenlijk parallel aan elkaar. Ik heb tegelijk gedaan. Ik heb en in het AMC gewerkt en in het OLVG bijvoorbeeld. Dat kost gewoon veel tijd. Het zou fijn zijn als ik daar wat meer waardering voor kreeg. Eigenlijk omdat je dus qua competenties gelijke dingen leert. Ja. Het is alleen nu dat je 6-7 dagen in de week aan het werk bent. Daarvoor moet blokken. Klopt. Ja, precies. Terwijl dat eigenlijk binnen 5 dagen ook zou moeten kunnen. Mm-hmm. Omdat er deels een overlapping is. Ik begreep alleen, meneer Dijkgraaf, want u zit inderdaad te knikken, dat kan. Maar dat er wel wat huiver is, binnen het ministerie ook, om dat vaak te doen. Want wat sluit nou wel en wat sluit nou niet aan? Ja, ik kan me voorstellen dat het misschien ook best wel lastig is om die vraag te beantwoorden. Maar ik vind dit wel een heel belangrijk punt. De studenten hebben vaak ook wel die bijbanen omdat ze ook financiële druk hebben. Ja, zeker. En tegelijkertijd is stage een cruciaal element van het mbo. We gaan er ook nog over hebben dat je daar ook goede vergoeding voor moet hebben. Mm-hmm. Maar als je die dingen op elkaar kan laten vallen, dan wordt die druk toch wat minder. Een van de dingen waarom we hier praten is gewoon die druk die op studenten staat. Ja. Studiedruk, financiële druk, mentale druk, alles. Het is een soort giftige cocktail af en toe. Hè? Nou komt ja, allemaal samen. Het is niet alleen maar van, goh, wat erg. Maar ook, daarvoor vind ik ook mooi dat we hier spreken met de minister van oplossingen, dat we gaan kijken van wat kunnen we er concreet aan doen. En dit is natuurlijk echt een heel concreet en mooi voorbeeld. En inderdaad, ik kan me voorstellen wat Fiorella net zei, dat je bijbaan en je stage soms exact hetzelfde zijn. Ja. Dus dan zit je weer dubbel werk te doen. Terwijl dat niet nodig is. Laten we daar nog eens. Ik wist eerlijk gezegd ook niet precies hoe dat in detail in elkaar zat. Ik vind het trouwens wel mooi dat het kan. Maar dit is volgens mij wel weer een voorbeeld waarbij het ook weer meer onder de aandacht moet worden gebracht. En misschien ook wel een oproep dan ook aan studenten. Als je dan een bijbaan gaat doen, probeer dan één te doen die ook ligt in de lijn van waar je ook uiteindelijk wil gaan werken. Dat is sowieso, denk ik, handig, want dan doe je meer ervaring op. Maar dat kan je dan heb je toch een soort dubbele woordwaarde, zeg maar. Ja. Want dan heb je echt het geld van je bijbaan. Maar je leert er ook wat van, wat ook weer meetelt voor je studie. Zeker. En die stage is natuurlijk cruciaal voor mbo. Ik moet zeggen, ik ben erg trots op. Hè, met wat we toch in het mbo hebben, dat we echt de opleiding doen met school en opleiding. Maar het dubbelwerk, daar zit niemand op te wachten. Nee. Kiesje, hoe zit dat bij jou? Ja, weet je. Je doet iets heel anders, toch? Ja, ik doe evenementen. En het ding is dat organiseren is heel breed. Ja. Kan ik ook bij een marketingbureau zou ik kunnen organiseren. En dat maakt het heel lastig voor bijvoorbeeld een opleiding om te kijken, nou, maar doe jij dat nou echt? Maar stel, je werkt in een lab en tijdens je stage werk je ook in een lab. Dan is het hartstikke duidelijk. En dan snap ik echt niet dat sommige opleidingen zo moeilijk doen. Ja. Om te zeggen, nee, maar je moet het doen via je stage. Ja. Want is dat, Noemi, heb jij het aangekaart? Ja, de opleiding is er van op de hoogte, want ik heb die baan via de opleiding. De ironie hiervan is dat mijn klasgenoten stagiaires zijn op mijn werk. Ja. Maar eigenlijk is het toch... Dit zijn dingen die wij nu bespreken. En het is inderdaad geregeld. Ik blijf me daar dan wel over verbazen dat er niemand is geweest... of zo weinig mensen die gewoon in de praktijk denken. Niet eens alleen maar door te kijken, is het wettelijk mogelijk? Maar gewoon praktisch hebben gedacht, beetje onlogisch? Ik zou zeggen, welkom in mijn wereld. Nee, maar als minister kan je wetten maken, je kan regelingen maken. Maar ik zeg vaak, ik probeer top-down het beste bottom-up gedrag. Dus wat doet nu die enkele docent die met jou praat, et cetera? Dus dan is het denk ik ook aan ons om die informatie te delen, deze boodschap te delen. Dus ik heb zoiets in die brief die ik ga schrijven aan de docenten. Ga ik dit ook noemen. Niet alleen die deelcertificaten, maar dit punt oplossen. Kan je niet kijken of je een betere manier bijbaan en stage kan combineren eigenlijk? Vind ik een hele heldere boodschap. Ja. Maar ik denk ook weer, misschien ook wel een boodschap naar studenten dan. Van kijk even uit, als je het op een slimme manier je bijbaan kiest... Hè, dan kan je dat ook weer schelen in je stage. En dan kan de druk wellicht ook weer wat omlaag. Want dat en is trouwens, dit alles in een tijd waarin iedereen... ik zou zeggen het hele land, zit te schreeuwen om mensen. Ja, dat sowieso. En dus er zijn heel veel mogelijkheden. Dat is het mooie. We hebben niet een grote jeugdwerkloosheid. Het liggen heel veel mogelijkheden. Dus denk ook wel een beetje een boodschap voor mij... ook naar de studenten dan, kies slim. Hè? Ja. Doe iets waardoor je echt... maar kijk er ook met een soort brede bril aan. Kiesje net zei van, leren organiseren... dat kan je natuurlijk ook wel net iets buiten je eigen opleiding. En dat is ook hele waardevolle ervaring. Sterker nog, vaak zeggen we ook van... doe iets wat iets buiten je echte opleiding zit. Want dat is ook een enorme goede leermoment. Dan heb je weer een breder scope van docenten daar denk ik ook een beetje genereus naar kijken. Wij gaan helpen om het ook makkelijk te maken. Hè? Dus wat kan, is één. Maar hoe zorg je dat het ook makkelijk toegankelijk is voor studenten? Ja. Op een eenvoudige manier. Niet hele ingewikkelde procedures waar je doorheen moet. Ja. Maar dat je eigenlijk met een paar klikken gewoon kan zeggen... dit is mijn ervaring, dit is wat ik doe. En dat je dan eigenlijk heel snel ook gewoon de toekenning krijgt... van datgene wat je gedaan hebt. Ja. Wij gaan hier zijn we dus bij elkaar voor dat slotakkoord. En dit is een van de punten die we nu besproken hebben. Maar het is, denk ik, vind ik in ieder geval mooi om te zeggen... dat we het mentale welzijn van jongeren blijven agenderen. Niet alleen met spraakmakers, maar met onze hele omroep. Met de KRO-NCRV. Ik weet nog dat een van de studenten zei... jullie komen dan een paar keer kijken en dan ga je weer door. Nee, dat gaan we dus niet doen. We gaan echt de komende jaren dit thema agenderen. Omdat we zien wat we nu eigenlijk in een paar maanden al kunnen bereiken met jongeren. We gaan het doen onder de titel Druk... met een uitroepteken eronder. En de collega's gaan andere projecten ook starten. Sietse van Loosdrecht, collega van mij, zit in Hilversum. Sietse, de lijnen zijn geopend, zogezegd, hè? Ja, dat klopt. Wij hebben via kro-ncrv.nl/druk... hebben wij een heuse WhatsApp-lijn geopend. Daar kunnen jongeren met ons in contact treden. Bijvoorbeeld over onze allereerste oproep. Die gaat over, ik wil bijna zeggen... een andere oplossing die studenten, jongeren hebben gevonden... om met de druk om te gaan, namelijk medicijngebruik. De vraag is of we dat moeten willen, overigens. Maar ze gebruiken medicijnen, blijkt uit allerlei onderzoeken. Bijvoorbeeld om hun stress te verlagen. Bijvoorbeeld zogenoemde beta-blokkers. Of juist om hun concentratie te verhogen. En dan gebruiken ze bijvoorbeeld Ritalin. Blijkt dat 1 op de 20 studenten dat gebruikt zonder doktersrecept. Dat is dus eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Ja. Wij zijn benieuwd, hoe komen die jongeren dan aan al deze middelen... als de dokter niet meewerkt? Heel kort, wij hebben daarbij Pointeroid onderzoek naar gedaan. Er zijn allerlei internationale websites waar je receptplichtige medicijnen kunt krijgen. Wij zijn benieuwd of jongeren daar gebruik van maken. Dus middeltjes die ergens aan de andere kant van de wereld worden gemaakt en via de post worden opgestuurd naar hier. En je vaak natuurlijk ook niet precies weet wat daar nou in zit. Dus ik zou willen oproepen, ga naar kro-ncv.nl/druk en benader ons via WhatsApp, mail en alle andere mogelijkheden te vinden zijn. Precies, dat WhatsApp-nummer staat daar ook op. Want er zijn natuurlijk zoveel thema's, woningnoten, financiële zorgen... de identiteitsstress door sociale media. Het zijn allemaal dingen die we de komende jaren uitgebreider gaan behandelen. En straks, na het nieuws van 11 uur, dan richten wij ons op een heet hangijzer... de stagevergoeding. Tot zo. NPO Radio 1 podcast.

Spraakmakers. De minister van oplossingen. Welkom terug bij Spraakmakers. Nog steeds live vanaf de werkkamer van minister van Onderwijs Robert Dijkgraaf. Samen met mbo-studenten en onze eigen minister van oplossingen. De minister is inmiddels in bezit van ons pakket van 5 heldere oplossingen om de druk op mbo'ers te verlichten. Voor het nieuws van 11 uur hebben we bekendgemaakt dat het wel degelijk mogelijk is voor studenten om deelcertificaten te krijgen van hetgeen ze al hebben gehaald van hun opleiding. En dat betekent dus dat als je vroegtijdig stopt, je zeker niet met lege handen komt te staan. Bovendien wordt het ook makkelijker om daarna over te stappen en terug te keren naar een opleiding. En de minister Dijkgraaf gaat zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en veel meer bekendheid krijgt. Ja, het is interessant te zien dat er een aantal dingen zijn die gewoon kunnen, maar die nog niet overal gebeuren. En het is denk ik belangrijk dat, er zijn natuurlijk heel veel mbo-scholen, heel veel mbo-docenten, heel veel studenten, dat iedereen eigenlijk het beste krijgt. En dat betekent dat we echt meer aandacht aan moeten gaan besteden. En ik zag dat u uw colbertje heeft uitgetrokken. Is dat om de mouwen op te stropen of omdat u het licht benauwd heeft gekregen van de aanwezigheid van ons? De tweede helft, zeg maar. En ik sta geloof ik 5-0 achter. Nog een half uur om de stand gelijk te trekken, zou ik zeggen. Want we hebben uw inzet zeker ook nodig bij de volgende punten. En als ik zeg we, dan bedoel ik 4 van de studenten die ons de afgelopen maanden enorm hebben geïnspireerd en gevoed en inzicht hebben gegeven in wat jullie samen met zo'n bijna 500.000 mbo'ers nodig hebben. Kishel, Fiorella, Noemi en Rania zijn hier. En natuurlijk Nienke Meijer, onze minister van Oplossingen. We gaan het eindelijk, zou ik bijna zeggen, over de stages hebben. Groot deel van de opleiding en ook een grote veroorzaker van druk, van stress en zeker ook van financiële druk. Als ik even een snelle ronde hier aan tafel maak. Hoeveel dagen, Rania, loop jij stage en wat voor vergoeding krijg je daarbij? Eigenlijk moet ik 3 dagen stage lopen. Alleen ik zit in de studentenraad, dus 1 dag wordt gedekt door de studentenraad. Okay. Daar word ik wel voor vergoed. Alleen de 2 dagen dat ik stage moet lopen, word ik niet voor vergoed. Helaas. Die krijg je niet vergoed? Nee. En werk je daarnaast ook? Ja, ik werk daarnaast ook. Want financieel, dat gaat niet allemaal goed. Nee. Want je moet natuurlijk wel gewoon inkomens hebben en dingen betalen. Gewoon rond kunnen komen. Ja. Ja. Noemi, hoe zit dat bij jou? Officieel moet ik 5 dagen per week stage lopen. Maar vanwege dus de studentenraad loop ik 4 dagen per week stage. Krijg ik een vergoeding voor van €300. Maar ja, ik heb ook een bijbaan. Dus er gaat behoorlijk wat belasting ook nog vanaf. Ik hou daar ongeveer €200 van over. Voor 4 volle dagen werk. Kijk eens aan. Niet zoveel. Fiorella? Ik loop 3 dagen stage. Krijg ik een vergoeding voor. €240 basis van 40 uur. Maar ik loop er 24. En daarnaast werk ik ook omdat het niet genoeg is. En ja, ik ben 20. Ik moet mezelf ook onderhouden. Dus ja. Hoeveel dagen in de week ben je dan in de weer uiteindelijk? Ik loop 3 dagen stage en ik werk 4 dagen. En dan heb ik ook nog 2 dagen les. Er zitten maar 7 dagen in de week, hè? Ja. Ik wou net zeggen, hoeveel dagen telt je? Avonddiensten. Dus ja. Dubbele diensten is eigenlijk. Kishel, bij jou? Ja, ik loop 3 dagen stage. Waarvan 1 studentenraad, net zoals de rest. Daar word ik inderdaad ook voor vergoed. Maar voor mijn stages niet. Krijgt geen vergoeding? Nee, voor eigenlijk geen enkele stage. En in welke branche loop je stage? Evenementen dus. Ja. Krijg je geen stagevergoeding voor? En dan wel focus op jongerenparticipatie. Ja, maar het maakt niet uit waar je op focust. Je krijgt gewoon geen vergoeding. Eigenlijk zou het wel dan moeten, weet je wel. Ja. Meneer Dijkgraaf, als u dit hoort. Ja, dat is gewoon onacceptabel, vind ik. Ik vind gewoon dat iedere student recht heeft op een adequate stagevergoeding. We hebben dit jaar een zogeheten stagepact afgesloten. Met alle afspraken, vooral ook met de werkgevers. Ook tegen stagediscriminatie, betere begeleiding, betere oriëntatie. Maar ook een adequate vergoeding. En daar staat de handtekening onder van de werkgevers. En zij hebben gezegd dat ze bij de cao-onderhandelingen dat gaan regelen. Dat is soms ook wel lastig. Ik ben minister van Onderwijs, ben niet minister van het bedrijfsleven. MBO, dat gaat heel mooi. Hè? De stages zijn superbelangrijk. En dat doen ze samen met bedrijven en het onderwijs. Ja. Dus soms ben je wel echt afhankelijk van bedrijven. Er zijn een aantal sectoren die het goed gedaan hebben. De zorg heeft een goede afspraak gedaan. Die hebben nu een stagevergoeding van €495. Nou, dat klinkt heel goed. Ook in de metaal, elektro, bouw. Er zijn een paar goede voorbeelden. Maar ja, ik heb zelf zoiets in deze tijd waar iedere werkgever zit te springen op krachten. Dus er is ook geld. Het probleem is vaak niet het geld. Het probleem is dat de mensen er niet zijn. Is er volgens mij gewoon geen excuus om dat niet te doen. Maar ik moet het vertrouwen in die handtekening en de oproepen. We kunnen het nog een keer doen. Maar ja, het is, vind ik, onacceptabel. Het is gewoon niet uit te leggen als er nou geen goede vergoeding is. Als je, wat Ranja net zei, gewoon geen vergoeding, dat kan gewoon niet. Nou ja, we hebben zelfs, wie was het nou van jullie die op commissie ook nog eerder stage heeft gehad? Jij, Fiorella. Mijn vorige stage. Ja, dat was mijn eerste stage, want ik ben ook eerstejaars. Ik heb ook mijn stage afgebroken. Maar dat was de optie tussen geen vergoeding of een vergoeding op basis van commissie. Dus ja, ik zit in de sales. Dus dan als ik een afspraak wist te maken en die afspraak zou leiden tot een contract, zou ik daar vergoeding voor krijgen. Verder geen druk, hè? Zeggen we dan. Nee. En dat is ook echt voor een stagiair die voor het eerst stage loopt, voor het eerst ook in de branche, op die manier met die werkzaamheden. Nou, dat, er werd gezegd, ja, het, er is kans dat het lukt. Maar ja, er is kans voor iemand die net begint. Ja, ja dat is niet gelukt. Helemaal niet. Nee. En bij jou, Noemi, gaf jij ook aan van eigenlijk word ik, want we hebben eerder met elkaar een hele avond gewoon kunnen spreken over waar jullie tegenaan lopen en wat jullie graag willen en wat jullie nodig hebben. Klopt. Dat jij aangaf van ja, eigenlijk word ik gewoon als een volwaardig medewerker behandeld. Zeker, ja. Ja, we zien ook veel uitval. Ik denk op scholen zie je veel uitval, in het bedrijfsleven zie je veel uitval, allemaal door verschillende redenen. Maar ik zit ook wel eens alleen op stage. En dan doe ik het werk van mijn collega's en van mezelf. Dus ik voel me dan gewoon een medewerker. En dat is prima. Als ik daar ook voor word beloond als een medewerker. Zowel in waardering, die ook nog wel eens ontbrak, maar ook financieel gezien. Ja. En dan is het wat u aangeeft, dat stagepact, meneer Dijkgraaf, dat is natuurlijk mooi, die oproep die erin staat. Maar het is, ja, als je het leest, we stimuleren werkgevers tot het geven van een passende stagevergoeding. We dragen het belang uit van een passende stagevergoeding, zodat bedrijven zich geroepen voelen, et cetera, et cetera. Ja. Dat mag toch best wat stelliger? Nou ja, nogmaals, de bedrijven hebben daartoe gezegd dat ze dat echt gaan regelen maar in de CAO-onderhandeling. Maar gaat u daarop nazien dan, dat dat ook gebeurt? Gaan we zeker kijken wat de uitkomsten zijn. Een heleboel van die CAO-onderhandelingen lopen nu. En ja, ik snap het ook voor bedrijven best lastig. Hè, want hun werknemers zeggen, goh, we willen meer salaris. En ze moeten dan op een gegeven moment ook zeggen, ja, maar wacht even. Die stagiaires, die werken ook. Ja. Hè, en nogmaals, als je gewoon niet genoeg mensen kan vinden, dan moet je echt super blij zijn met die stagiaires. Moet je ze ook adequaat betalen. Want eerlijk gezegd, ook vanuit het perspectief van het onderwijs. Hè, want je ziet ook soms wel studenten die zeggen van, ja, ik red het gewoon niet meer financieel. Ik ga gewoon werken. En dat is ook weer dat heel zonde, niet. Want we willen ook natuurlijk dat je gewoon een diploma haalt. Dat is het. En wat dat betreft geeft u aan van, ik kan niet meer doen dan dat ik nu doe. Nou ja, daar hebben wij dan onze minister van oplossingen voor. Die gaat het gewoon wel even regelen. Wel geregeld bij de Rijksoverheid trouwens. Dat kunnen we natuurlijk wel doen, maar we zijn er soms afhankelijk van. Voorbeeld. Dat is wel een goed voorbeeld, denk ik. Mochten mensen zich dat cynisch afvragen van, hoe doet het Rijk het dan? Het Rijk die geeft goed. Een rijke vergoeding. Ja. Nou ja, als ik jouw verhaal hoor, hè, dan denk ik van hoe kan je na een week hebben van 9 dagen die noodzakelijk is om eigenlijk gewoon je huur te kunnen betalen en gewoon je leven te kunnen betalen. Dus dat maakt het nog sterker waarom het zo belangrijk is dat je geen bijbaan nodig hebt naast je stage. En gemiddeld verdient iedere student 500 tot 600 euro per maand aan een bijbaan. Dus daar moet je dat ook een beetje als gedachte hebben voor een goede stagevergoeding. Tweede, ik heb een aantal werkgevers gesproken. En wat ik merkte is dat er heel veel werkgevers niet eens weten wat de stagevergoeding is. Tweede, en minister Dijkgraaf, dat moet u aanspreken. Je ziet heel veel dat bedrijven een verschil hebben tussen stagevergoeding tussen mbo en hbo. Ja. Maar eigenlijk niet een reden waarom dat zo is. En het is precies wat hier aan tafel gezegd wordt. Het is investeren in je werknemers en dus in jouw bedrijf van de toekomst. En dan is het heel goed als je werknemers meer geld krijgen. Maar je stagiaires zijn eigenlijk je toekomst. Niet alleen de toekomst van Nederland, maar de toekomst ook van jouw bedrijf als werkgever. En zo sprak ik met Aukje Kuipers van Kuipers Installatiebedrijf. Die vestiging heeft over het hele land. En zij gaf ook aan van, het is voor mij echt een eye-opener. En ze wil dat ook zien als voorbeeld voor de techniekbranche. In de technieksector hebben we veel mbo'ers rondlopen. Zowel in stage, maar ook gewoon in banen. En we hebben nu met meerdere techniekbedrijven, ongeveer 10... besloten dat we de vergoedingen voor mbo'ers eigenlijk gelijk gaan trekken met hbo'ers en wo'ers. Dat betekent dat mbo'ers meer stagevergoeding gaan krijgen. En dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling. Want voor ons maakt het eigenlijk niet uit welke opleiding je hebt. Iedereen is even belangrijk. Dit is één bedrijf, Nienke, maar je hebt in totaal 10, geloof ik, hè, techbedrijven. Ja, er zijn 10 technische bedrijven die hebben gezegd van, hier gaan we echt werk van maken. En het is natuurlijk heel mooi als het op een gegeven moment in een cao zit. Want nou, waar we het net over hadden, dan weet je waar je recht op hebt. Maar eigenlijk roep ik vooral alle werkgevers van Nederland op om hetzelfde te gaan doen, gewoon vandaag te gaan starten. Want financieel gezien kan ieder bedrijf dit echt wel leiden om een paar honderd euro meer voor stagiaires te betalen. Hoef je echt niet te wachten totdat je het helemaal uitonderhandeld hebt. En dit is voor jullie van levensbelang nu. Dus ik zou eigenlijk zeggen, waar wachten we op als werkgevers van Nederland om dit gewoon vanaf vandaag te gaan doen? Nou, u mag het nog even herhalen, meneer Dijkgraaf. Nou, die handtekeningen die onder het stagepact staan zijn van de werkgeversverenigingen. Maar we hebben meer dan 250.000 leerbedrijven in Nederland. Dat is trouwens erg veel. Mm-hmm. Dat laat ook wel zien, er zitten een heleboel hele kleine bij. Er zitten ook allerlei bedrijven bij die niet aan cao-onderhandelingen doen, et cetera. Dus ik ben wel van plan om ze eigenlijk allemaal een brief te gaan schrijven. Onder andere ook met deze richtbedragen. Ik denk dat het goed is van wat is een adequate vergoeding. Misschien denken mensen, misschien wel 100 euro in de maand is een heel bedrag. Nee, dat is het niet. Wat is een adequate stagevergoeding? Nou, dan moet ik heel voorzichtig zijn, maar ergens 400, 500. Dat lijkt mij gewoon een heel redelijk. Ik denk ook het punt wat je net zegt van geen verschil maken tussen hbo of mbo of wo. Hè? Dat is ook wel de gedachte van alle studenten zijn ons even veel waard. Ook in die stage. Dus ik denk dat de bedrijven ook wel wat begeleiding kunnen hebben in hun gedachten hierover. Heel sympathiek. Ja. Heeft u een typdiploma? We gaan ze keihard aanspreken. Heeft u een typdiploma? Er worden veel brieven schrijven. Ja, dat gaat tegenwoordig. Nou, het grappige is wel, dat hoorde ik ook van de studenten, dat alles gaat per e-mail. Gewoon een keer een echte brief van de minister. Dat komt wel binnen? Ja, toch wel, denk ik. Je moet het niet te vaak doen. Maar ik moet trouwens ook echt zeggen dat wij in Nederland met al die leerbedrijven, nogmaals meer dan 250.000, daar zijn buitenlandse collega's van mij echt jaloers op. Dat is wel iets heel bijzonders, dat we dat in Nederland zo hebben geregeld. Maar dat betekent dat we ook van meer dan 250.000 bedrijven afhankelijk zijn om dan de juiste stagevergoeding. Ja, en dat kunnen ze met elkaar kunnen ze dat oplossen. En de juiste begeleiding. Want Rania, als je zelf aan de bel trekt van mag het wat meer zijn misschien, of ik vind eigenlijk, ik kom op deze manier niet eens, krijg ik mijn onkosten vergoed. Wordt daar dan wel naar geluisterd over het algemeen? Nou ja, dat ligt er af van je opleiding. Wat voor relatie je hebt met je opleiding. Want als je een slechte relatie hebt met je opleiding, dan niet. Veel succes, zou ik zeggen. Maar als je een goede relatie hebt met je opleiding en je vraagt, ik heb hulp nodig, begeleiding. Alleen, zij weten het zelf ook niet. En er is zoveel mensen waar je iets aan moet vragen. Want de ene is gespecialiseerd in dat en de andere is weer gespecialiseerd in dit. En ja, als je het zo voelt, moet je weer naar een schoolarts of moet je weer even naar de opleidingsmanager, want die weet het beter. Dus je wordt echt een beetje gestuurd naar daar. Zodat je er geen zin meer in hebt. Ja. Je krijgt ook geen motivatie. Je wordt niet echt ondersteund waar je echt denkt zo van oké, nu komt er verandering. Want ze sturen je naar al vooral dat je denkt oké, nu ben ik er klaar mee. En nu ga ik gewoon mijn best doen en haal ik mijn diploma. Mm-hmm. En dan ga ik gewoon weg hier. Ja. Kiesel, weerhoudt het jou van om aan de bel te trekken? Is het zo van, joh, je mag blij zijn dat je stage moet lopen en verder Zijn inderdaad stageplekken die zitten zo van, ja, jij moet maar blij zijn. We gunnen jou en dit en dat. Zeker dus in die evenementenbranche is die druk best groot. Zeker in die evenementenbranche. Ja. En natuurlijk ook nog corona afgelopen paar jaar. Ja. Dus evenementen staat ook op slot. Maar het feit dat jij als eerstejaars dan, hè, want ik ben nu laatstejaars, als eerstejaars heel erg moet gaan zoeken naar waar je nou precies hulp kan krijgen, waar je begeleid kan worden, is onacceptabel. Ja. Er moet iemand zijn die weet waar ze het over hebben en die weet hoe jij geholpen kan worden. Ja. Waarom moet je als 16-jarige, voor bepaalde mensen, moeten weten waar jij financiële hulp kan krijgen? Ja. Naomi? Ja, mijn bloed begint altijd een beetje te koken van dit onderwerp. Want het gaat niet alleen om begeleiding, maar ook over voorbereiding. En nou ja, we hebben het eerder gehad over zo'n buddy of tutor. Dat is iemand die je daar tijdig op kan voorbereiden. Ja. En ik denk ook pas tijdens je stage krijg je periodieke momenten of leer je om feedback vragen. Maar dat moet eigenlijk veel eerder in de opleiding al geïntegreerd worden. Van hoe vraag ik om feedback? Wat doe ik wanneer ik niet lekker in mijn vel zit op stage? Want het is hartstikke moeilijk om wanneer je niet op je plek bent, dan te gaan zeggen, ja, ik vind jullie eigenlijk niet zo leuk. Ja. Ja. Ja. We hebben dat omgevormd even als een soort bulkbegrip tot lessen persoonsvorming. Dat het gaat van hoe voel ik me, hoe gaat het met me, hoe kan ik beter voor mezelf opkomen, hè? Waar ligt mijn power nou en wat heb ik nodig? En ook daarin mogen we bekendmaken dat we een mooie stap hebben gezet. We spraken met Gaby Allard, zij is lid van de Raad van Bestuur van het ROC Amsterdam. En zij vertelde ons dat ze het belangrijk vindt om die student ook onderdeel te gaan maken van die oplossing. Wij als ROC van Amsterdam zetten ons al in, maar gaan ons nog sterker inzetten om een programma te maken samen met de studenten waarin die oriëntatie op wie ben ik en wat wil ik vorm kan krijgen. Dit gaat echt over je eigen talent ontdekken en ook door onderwijs heen lopen met switchgedrag of opnieuw nadenken wie je bent en ook dat herijken. Dus echt zorgen dat je weet wie je bent en dat je de juiste opleiding daarbij vindt. Om dat verder te versterken en de student daar bij meer in de lead te zetten. Want dat verdienen ze. Ja, Nienke Meijer, dit is het ROC Amsterdam, maar dat is niet de enige. Jij bent als onze minister aan tafel gegaan met een aantal ROC's. Hoe gaat dat vormgeven? Want dat heeft wel iets moois opgeleverd. Ja, nou ja, er zijn 4 ROC's die hebben gezegd, we gaan mee het voortouw nemen. Dat is ROC Mondriaan met Hans Schutte, Juverte, Annemarie Boons en Summa Larente Vries. Zij zijn ook verantwoordelijk voor deze ROC's. En hebben alle 4 gezegd, we gaan het doen op onze eigen manier. Maar zowel dat alle studenten daar profijt van hebben. En het is echt, wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Eigenlijk het versterken van je eigen mentale kracht. En eigenlijk waar het vooral om gaat is van hoe kan iedereen sterk zijn om eigen regie, eigen keuzes te kunnen maken. En persoonlijke aandacht is de norm, is niet iets wat bijzonder is. Maar dat is eigenlijk waar alles om draait. En deze 4 ROC's slaan de handen ook in één om van elkaar te leren. En heel actief daar vanaf begin van volgend studiejaar gewoon mee naar buiten te komen. Want zijn dat lessen? Zijn het blokken die studenten krijgen? Sommigen doen het in lessen in blokken. Mm-hmm. Anderen hebben een soort 3-daagse waarin je zeg maar een aantal dingen kan doen om te ervaren wat je echt graag wil. Het is niet alleen maar in theorie, maar vooral doen. Maar vooral belangrijk is dat het niet alleen is voor degene die zelf aan de deur kloppen van ik heb ergens last van. Nee, het geldt voor iedereen. In alle eerlijkheid, het geldt voor ons ook allemaal dat we daar regelmatig naar terug kunnen kijken. En dat nodig hebben. Maar zeker voor mbo-studenten is het iets wat gewoon normaal moet zijn. En dat je daar ieder jaar of iedere 2 jaar gebruik van kan maken. En kan leren van wat doe ik als 16-jarige, wat doe ik als 18-jarige. En welke keuzes maak ik voor de komende 10 jaar. En weten dat je daar altijd op terug kan vallen. En weten dat je ertoe doet. Dat je het waard bent om die keuzes te kunnen maken. Zeker omdat jullie natuurlijk op zo'n jonge leeftijd al die keuzes moeten maken eigenlijk. Ja. Fiorella, als je dat hoort, denk je dan... Het is alleen maar goed. Het is er ook al voor heel veel colleges is het er al. Het moet alleen gewoon beter worden vormgegeven en een betere structuur voorkomen. Want vooral voor mbo-studenten die een voltijd opleiding volgen, je spendeert merendeels op of aan school. Mm-hmm. En als college streven we natuurlijk naar elke student met een diploma het college te laten verlaten. Goed bereid voor de arbeidsmarkt. Met alle tools die je kan toegeven zijn weg op te sturen. Maar als college, als opleiding leid je niet alleen maar studenten op voor een diploma. Je helpt mee met het thuisfront. Met het opleiden van de toekomstige burger. Die goed moet kunnen functioneren. Die moet weten hoe die op zijn eigen handen en voeten kan staan. Dus het is heel goed en het is er soms al, maar er moet gewoon betere vorm worden gegeven. Ja. En dat moet nu gaan gebeuren met die 4 ROC's die dat in ieder geval hebben toegezegd om te gaan doen. En dan hebben we het over 75.000 studenten die meer gebruik van kunnen gaan maken. Precies. En uiteindelijk daarmee het voorbeeld zijn voor de 500.000 studenten waar we het vandaag over hebben. Ja. Daar is geld voor nodig, meneer Dijkgraaf. Nou, het mooie is dat we natuurlijk de komende jaren echt honderden miljoenen extra investeren in het mbo. Dus maar is hier een potje voor? Ja, dus 32 miljoen per jaar beschikbaar voor betere loopbaanoriëntatie. Ook 25 miljoen voor een soort betere nazorg. En ik vind het zo'n belangrijk onderwerp, want we hebben het over alle druk die op jonge mensen staat. Nou, de eerste gesprekken gingen eigenlijk over hoe kunnen we die druk verminderen. Mm-hmm. Maar het gaat ook van hoe leer je ermee omgaan. Ja. Want we kunnen die druk in die maatschappij niet helemaal weghalen. Ja. Maar ik voel het onderwijs is dé plek waar je dat moet leren. Niet alleen met je studie om te gaan, maar ik zou zeggen met het leven om te gaan. En er is eigenlijk ook geen excuus voor instelling om daar mee aan het werk te gaan. En juist denk ik in het mbo, ook trouwens, daar hebben we het mbo hebben we burgerschap. Hè? Daar zitten ook heel vaak wat je life skills in. Van het invullen tot een formulier van ja, maar hoe vind ik mijn weg in die samenleving? En ik vind ook, als we die discussie hebben over de druk die op jonge mensen staat, dan wil ik niet alleen maar framen van hoe erg het allemaal is, maar eigenlijk ook van, kunnen we er ook wat aan doen? Kunnen we veerkracht bouwen? Nou, kunnen we dingen leren? Kijk even hier om. Nou, heen, er zit heel veel veerkracht hier aan tafel. Ik wou net zeggen. Ja, maar denk ook eerlijk gezegd van, je leert heel veel dingen op school. Sommige dingen zullen snel verouderen. Maar als je leert om te gaan met stress, met keuzes, met hoe je elkaar kan helpen, hoe generaties elkaar kunnen helpen, dat blijft volgens mij je hele leven blijft dat waardevol. Mm-hmm. En daar moeten we denk ik meer aandacht voor hebben in het onderwijs. Trouwens, niet alleen het mbo. Alle vormen van vervolgonderwijs. En ik loop dan wel eens bij hogescholen en universiteiten. En dan is het, wordt daar bij wijze van spreken, ik zou bijna zeggen, nog minder aandacht aan besteed. Terwijl die jonge mensen ook die druk hebben. Ja. Dus geef het gewoon, geef uiteindelijk de studenten de instrumenten in handen om er zelf mee om te gaan. Ja, want die persoonsvormingslessen, die in ieder geval op die vier ROC's gaan geven, dat is een van de oplossingen, maar waar we niet eens meer aan toe gaan komen vanwege de tijd. Ik wil dus dat niet trouwens wel besproken. Naartoe. Ik wil echt wel gaan kijken van wat daar gebeurt. Ja, en een van de dingen die ik wel kan doen is dan hopen gewoon die boodschap dan weer te verspreiden. Weer een brief turen. Nou, dan ga ik denk ik wel gewoon echt. Ik ga natuurlijk heel vaak bij mbo-scholen langs. En dan kan ik ook zeggen, goh, weet je wel. Ik zeg vaak, de beste manier om een goed idee te hebben is het te stelen bij de buren. Ja, en zoiets kan natuurlijk, als u zegt dit werkt, in het curriculum worden opgenomen. Dat absoluut. Het op een en we zijn ook bezig wordt met het burgerschap opnieuw vorm te geven. Dat doen we het komend jaar. Dus laten we deze voorbeelden daar ook een plek geven. Ja. We hebben dus kortom 10 techbedrijven die hebben gezegd, we gaan die stagevergoeding omhoog schroeven. En uw nadrukkelijke oproep dat het onacceptabel is als er geen goede stagevergoeding komt. We hebben het lespakket voor de mentale gezondheid en de weerbaarheid. Studenten die een opleiding niet hebben afgemaakt kunnen dus die mbo-verklaring krijgen die ze in kunnen zetten bij een werkgever. Vaardigheden opgedaan bij een bijbaan kunnen wel degelijk meetellen in de studie. En nog een buddy-systeem dat je dus aan een ouderejaars gaat worden gekoppeld tijdens je stage. Noemi, waar jij het ook over had, om een betere begeleiding op die manier te krijgen. En dat allemaal dankzij jullie, ladies. Jullie input, jullie power die jullie ons hebben gegeven. Wat ontzettend fijn is dat we dat kunnen doen. En dus een handtekening van u, minister Dijkgraaf. Ja, ik heb zoiets van, kunnen jullie niet bij de volgende ministerraad aanschuiven? Dan lossen we het probleem nog. Geef ze de gelegenheid. Volgens mij hebben jullie mijn nummer, dus dat komt wel goed, hoor. Want, hoezo landbouwakkoord, hoezo migratie. Nou, er komt nog één uitnodiging voor u, meneer Dijkgraaf. Ah. Van jou, Anja. Aan mij. Nee, van jou. Jij wilde hem een keertje op. Ja, dag, ik wil nog nemen, toch? Één ding zeggen wat ik heel belangrijk vind is natuurlijk als ministers langsgaan naar scholen is het altijd een hele grote piespoespas met heel persbericht en alles. Ik zou het een keer leuk vinden als hij gewoon een keer met de joggingspak naar een mbo-school gaat, eruit ziet als hun en gewoon in hun schoenen kunnen staan en niet als een hele camerapers daar naartoe gaan, maar als u zelf. Beloofd? Dat belooft. En dan moet je mij maar goed advies geven wat nou een fijne school is om langs te komen. Ja, kom maar bij ons langs, hoor. Veel dank. Jullie allemaal bij ons langs, vind ik wel goed. Ik kocht niet, hoor. Zometeen. Ja.